Рекс Стаут, Різдвяна вечірка. Глава перша. «Прошу вибачення, сер», – сказав я. «Я постараюсь вкласти у свій голос всю земну скорботу. Але не далі, як 2 дні тому, в понеділок, я доніс до вашого відома, що в п'ятницю в день у мене побачення, і ви дали згоду. Тож вибачайте, але на Лонг-Айленд я відвезу вас у суботу або в неділю». Ніро Вулф помотав головою. «Так не піде», – відповів він. «Корабель, на якому припливає містер Томпсон, приходить у порт вранці у п'ятницю, і містер Томпсон залишиться гостювати у містера Хьюіта лише до середини наступного дня, суботи, після чого відпливає в Новий Орлеан. Наскільки тобі відомо, містер Томпсон – найзнаменітіший селекціонер Англії, і я вкрай вдячний містеру Хьюіту за запрошення провести з ним кілька годин. Наскільки я пам'ятаю, їздити туди близько 1,5 години, так що ми зможемо виїхати в половині першої». «Я зрозумів, що мені доведеться дорахувати до 10 спершу, ніж відповісти, тому розвернувся на стільці лицем до столу, щоб рахувати на самоті. Як і кожного разу, коли ми не вели якогось доволі серйозного розслідування, ми з Вульфом старанно дражнили один одного, цього разу вже цілий тиждень. І, мушу визнати, я і справді став трохи дратівливим, та все-таки нахабство Вульфа справді не знало меж. Скінчивши рахувати, я обернувся і поглянув на цього товстого нахабу, що по спеціальному замовленню, і у мене від несподіванки мало не відвисла щелепа. Вульф знову утнувся в чергову книгу, даючи мені зрозуміти, що вважає питання вирішеним і вичерпаним. «Ні, вже дудки», – вирішив я, – «покарай його провчити». Я розвернув стілець, щоб сидіти обличчям до Вульфа. «Мені справді дуже прикро», – мовив я, вже не намагаючись вкласти в голос скорботу. «Однак я неодмінно мушу піти на побачення у цю п'ятницю. Як-не-як, це ж все-таки різдвяна вечірка в конторі Курта Бонтвайля. Ви його пам'ятаєте, кілька місяців тому він наймав нас, щоб ми відшукали вкрадені гобелени. Його співробітництво за ім'ям Марго Діки ви вже навряд чи чітко пам'ятаєте, а я ось знаю її краще. Ми з нею не раз зустрічались, і я пообіцяв їй, що прийду на вечірку. Ви ж ніколи не влаштовуєте у своїй конторі різдвяні вечірки. Що ж стосується поїздки на Лонг-Айленд, то ваше переконання, що будь-яка машина, за кермом якої не сиджу я, смертельна западня, просто сміхотворна. Можете поїхати в таксі або найняти водія з агентства Бакстера, чи в крайньому разі попросити Сола Пензера, щоб він вас відвіз. Вульф опустив книгу. «Я сподіваюся отримати від містера Томпсона вельми важливі особливості, а ти будеш вести записи». «Яким чином, якщо мене там не буде? Секретар Хьюіта знає орхідейну термінологію не гірше за мене, як, до речі, і ви». «Згоден, остання репліка була жорсткувата, проте і Вульфу не слід було повертатись до книги». Він піджав губи. «Арчі, скільки разів за останній рік я звертався до тебе з проханням відвести мене куди-небудь. Якщо ви називаєте це звернутись з проханням, то разів 18-20. Тобто я тебе не переобтяжував, якщо ти вважаєш моє переконання, що за кермом можна доміряти тільки тобі, дивацтвом чи слабкістю, нехай так». «Є у мене така слабкість. Ми виїдемо звідси до містера Хьюіта у п'ятницю о 12:30. Ось виходить як. Я зітхнув, але рахувати до 10 не став. Якщо вже настала пора піти йому урок надати, а вул вже точно напрошувався на урок, то, на щастя, я мав доволі вагомий документ, на котрий дуже розраховував. Я поліз до внутрішньої кишені піджака і витяг з неї складений в четверо аркуш паперу. «Я не хотів, – заявив я, – звалити на вас цей удар до завтра, чи навіть до трохи пізнішого строку, але ви не лишили мені вибору. Що ж, очевидно, воно і на краще». Я став зі стільця, розгорнув аркуш паперу і протягнув його Вульфу. Вульф відкрав книгу, поглянув на аркуш, зиркнув на мене і ще раз пробіг очима папір і відклав його на стіл. «Пф!» – фиркнув він. «Що це за маячня іще?» «Зовсім не маячня. Самі бачите, що це дозвіл на вступ до шлюбу, виданий Арчі Гудвіну і Марго Дікі. Він обійшовся мені у $2. Я міг би наплести вам за 3 короби про те, наскільки закоханий в найкращу дівчину на світі і так далі, але не стану. Скажу тільки, що мені нарешті захомутали, причому пророблена операція була просто майстерно. Марго збиралась мене сповістити про це весь світ під час Різдвяної вечірки, так що, зрозуміло, я мушу бути присутнім. Коли ви хизуєте, що спіймали рекордну рибину, непогано пред'явити її поглядом захоплених глядачів. Відверто кажучи, я б волів відвести вас на Лонг-Айленд, та, на жаль, це неможливо». Кращого враження годі було очікувати. Вульф примружився і вдивлявся в мене з-під приплющених повік так довго, що цілком устиг би дорахувати до 11. Далі знову взяв до рук папір і вступився в нього. Відтак відшпурхнув його на край столу, ніби боявся підчепити ще що-небудь заразне, і поглянув мені в очі. «Ти просто душевно хворий», – сказав він. «Сядь». Я кивнув. «Ваша правда», – погодився я, залишаючись стерчати. «Це далебі форма божевілля. Та що ж поганого в тому, що і мене вона не оминула? Як читала мені вчора ввечері Марго, хтось із греків написав, здається: «О, любов, ти крушиш перепони, все подолаюче навіть». «Замовч і сядь на місце!» «Так, сер, я не ворухнувся. Втім, ми квапимо події. Дату ми ще не призначили, отож час для того, щоб влутнати всі формальності, ще є. Можливо, ви захочете мене спекатись, але це вирішувати вам. Що стосується мене, то я б волів залишитися у вас. Звісно, за такий довгий час спілкування з вами я здорово натерпівся, але мені було б боляче назавжди викинути все це з життя. Жалування у мене цілком пристойне, особливо якщо з 1 січня, тобто з наступного понеділку, ви дасте мені давно обіцяну надбавку. Я звик вважати цей старенький особняк своїм домом, незважаючи на те, що володієте ним ви, а в моїй кімнаті страшенно скриплять 2 дошки на підлозі. Я вважаю за честь працювати найвеличнішого детектива у світі, незважаючи на його численні дивацтва. Я вдячний за те, що завжди, коли б мені не закортіло, можу піднятися в оранжерею і помилуватися десь 2000 орхідей, особливо одонтоглоссумами. Я також віддаю належне... Сядь! Я надто схвильований, щоб сидіти. Я також віддаю належне кулінарному мистецтві Фріца. Я обожнюю більярдний стіл у цоколі. Я закоханий у 35-ту вулицю. Я не уявляю свого життя без однобокого скла, вставленого у вхідні двері. Мені шалено дорогий килим, котрий я зараз топчу ногами. Я боготворю ваш улюблений яскраво-жовтий колір. Все це я розповів Марго. А також багато іншого, зокрема те, що у вас алергія на жінок. Ми все з нею обговорили, обміркували і прийшли до висновку, що готові ризикувати. А по поверненню зі шлюбної подорожі уселимося тут, скажімо, на місяць. У моїй кімнаті влаштуємо спальню, а в кімнаті напроти – вітальню, туалетів і ванн вистачить на всіх. Їсти ми можемо разом з вами, як досіїв я. Якщо хочете, можемо приймати їжу у себе на горі. Якщо експеримент удасться, то оплату нових меблів і ремонт ми беремо на себе. Марго лишиться працювати у Курта Бортвайля, отже вона не буде стирчати тут вдень і мозолити вам очі. А оскільки Ботвайль спеціалізується на облаштуванні інтер'єрів, усі покупки дістануться нам по оптовій ціні. Звичайно, ми залишаємо ці пропозиції на ваш розсуд. Дім же, як не крутий ваш. Я взяв зі столу свій шлюбний дозвіл, акуратно склав його і сховав до внутрішньої кишені. Очі і губи Вулфа лишалися вузенькими щілинками. «Я тобі не вірю», – проричав він. «А як же міс Роуен?» «Давайте не будемо втягувати сюди, міс Роуен», – сварливо відповів я. «А як щодо тисячі інших жінок, за якими ти волочишся?» «Зовсім не тисяча, навіть і одна тисяча не набереться. І щодо волочиться, я не впевнений. Перевірю пословнику. Думаю, що ви точно уявляєте його зміст. До того ж, усі свої жінки своє отримають, як і Марго, наприклад. Самі бачите, душевно хворий, я лише до визначеної мети. Я віддаю собі звіт. Сядь! Ні, сер, я віддаю собі звіт у тому, що нам доведеться все це обговорити. Проте зараз ви надто збурені і погано розумієте, так що душевну бесіду нам краще відкласти на день-другий, а то й більше. До суботи думки про те, що у вашому домі оселиться жінка, можуть допекти вас до живого. Гірше, ніж раз, або навпаки, ви заспокоїтесь настільки, що будете лише тихо кипіти, як чайник, і бризкати слюною. У першому випадку ніякі розмови нам не допоможуть. У другому ви зможете прийти до висновку, що варто спробувати. Так, принаймні, я сподіваюсь. З цими словами я круто розвернувся і вийшов геть. У передпокої я зупинився і задумався. Звісно, я міг би піднятись у свою кімнату і подзвонити звідти. Але розлючений Вульф цілком міг підняти трубку свого апарата і підслухати розмову в той час, як я хотів говорити без свідків. Тому я зняв зі вішака капелюха і пальто, вдягнувся, вийшов, зачинив за собою двері, спустився з ганку, протупав до аптеки на 9-й авеню, знайшов вільну кабінку і набрав потрібний номер. Кілька секунд по тому мелодійний голосок не заговорив, ні, зацвірінькав прямо мені в ухо. «Студія Курта Ботвайля, добрий ранок. Це Арчі Гудвін, Черрі. Чи можу я поговорити з Марго?» «Ну, звісно, одну хвилинку». Хвилинка трохи затягнулась, проте почувся другий голос. «Арчі, дорогий мій, так, крихітка, воно у мене в кишені. Я знала, що це тобі вдасться. Розумієш, мені все вдається. До речі, ти казала, що ладна віддати хоч цілу сотню, та я й спочатку думав, що вже з 20-кою розлучатися точно доведеться, а в підсумку все задоволення влетіло в 5-ку. Радуйся, тобі воно взагалі обійдеться безплатно, оскільки завдяки цьому папірцю я вже повеселився на пару мільйонів, а то й більше. Розповім при зустрічі. Відправити тобі дозвіл з посильним? Ні, не думаю. Краще я сама прийду і заберу його. Де ти знаходишся? В телефонній кабінці. Повертатися в контору мені поки не хотілося, оскільки містер Вульф воліє кипіти від злості на самоті. Як щодо того, щоб за 20 хвилин зустрітися в Черчиллі в барі «Тюльпан», я налаштований почастувати тебе коктейлем. Це я налаштована почастувати тебе чим завгодно. Ще пак, як і не крути, на карту поставлені моя рука і серце. Глава друга. Коли у п'ятницю о 3-й годині дня я вибрався з таксі на тротуар перед 4-поверховою будівлею в районі східних 60-х вулиць, сніг валив стіною. Так. Якщо так буде тривати і далі, то до Нового року Манхеттен сховається під сугробом, подумав я. Протягом 2 днів, що минули з тієї пам'ятної нагоди, коли мені вдалося повеселитися на пару мільйонів, а то й більше, обстановка в нашому домі зовсім не нагадувала святкову. Якби ми проводили якесь розслідування, то були б змушені часто і довго спілкуватись. Але за відсутності справи необхідність у спілкуванні відпадала. Ось тут таки в тяжкі дні випробувань і проявилися наші справжні обличчя. Я, приміром, сидячи за столом під час трапези, був незмінно стриманий і чемний. Говорив, коли виникала потреба ввічливо і тихо, яке належить культурній і вихованій людині. А ось Вульф відкривав рота тільки для того, щоб рикнути або гаркнути. Жоден з нас не заговорив ні про щастя, котре мені привалило, ні про приготування до торжества, ні про прийдешне у п'ятницю побачення з моєю нареченою, ні навіть про мандрівку Вульфа до Лонг-Айленд. Проте Вульф якимось чином це владнав, оскільки рівно о 12:30 перед нашим особнячком зупинився чорний лімузин, і Вульф, напнувши на вуха старий чорний капелюх і припіднявши комір нового сірого пальто, щоб захиститись від снігопаду, важко протупав донизу з ганку, постояв на верхній сходинці, уявляєте собі таку махину на нижній сходинці, дожидаючись, поки затягнутий в ліврею шофер відкриє дверці лімузина, потім рішуче прокував до машини і вгромоздився на сидінні. Я затамував подих, слідкував за ним з вікна своєї кімнати. Зізнатись, я відчув таке полегшення, наче величний камінь звалився з мого серця. Звісно, свавільного тирана давно слід було провчити, і я наскільки не шкодував про скоєне, але якби Вульф втратив можливість почесати язики з кращим селекціонером Англії, він би мені всю лисину проїв і згадував про мій потворний вчинок до домовини. Я спустився на кухню і пообідав разом зі Фрицем, якого настільки гнітило те, що відбувалось, що він навіть забув додати в суфле лимонного соку. Мені хотілося втішити бідолагу, запевнивши, що до Різдва через якихось 3 дні все знову стане на свої місця. Але, на жаль, я мусив витримати роль поганця до кінця. Я гадав, було про це чи то кинути монетку, щоб вирішити, куди краще йти – на виставку динозаврів у музеї природної історії чи на вечірку до Ботвайля. Але цікавість подолала. Надто вже мене розбирало, чи домоглась чогось Марго з допомогою мого весільного дозволу, як сприймали свіжу новину службовці ботвайльської контори. Взагалі, стосунки у їх конторі були досить цікаві. Чері Квон, схоже, вважалася дрібною сошкою, бо чого вона виконувала головним чином роль секретарші. Але я не раз помічав, які чорні очі метали блискавки в Марго Діки, повні бажання спопилити суперницю на місці. Сама Марго мала заманювати безперспективних клієнтів Тенета, а вже Ботвайлю лишалось тільки остаточно запудрити мізки. Тоді як Альфред Кірнан слідкував за тим, щоб клієнт розписався під замовленням, до того як отямиться. Втім, це я окреслив лише в найзагальніших рисах. Виконував замовлення в майстерні Еміль Хетч – під пильним наглядом Ботвайля. Фінансову підтримку здійснювала місіс Пері Портер Джером. Марго сказала, що місіс Джером теж буде присутня на вечірці. Причим прийде не сама, а з сином на ім'я Лео, котрого я ніколи раніше не бачив. Та словами Марго, Лео не був пов'язаний ні з бізнесом Ботвайля, ні з яким іншим бізнесом, а посвятив левову частку свого часу і завзяття 2 заняттям. Старався виманити у матері побільше доларів на розваги і не давав Ботвайлю витягувати з місіс Джером надто багато грошей. Словом, клубок живих двоногих, котрі брикалися, кусалися, дряпалися і плели тінета інтриг, обіцяв потіхи, ніж споглядання вимерлих динозаврів. Тож, зваживши усі за і проти, я сів у таксі і покотив до східних 60-х вулиць. На першому поверсі чотириповерхового будинку, де раніше були величезні жилові апартаменти, тепер містився салон краси. Другий поверх займала контора фірми по торгівлі нерухомістю. На третьому поверсі Бот Вайлі влаштував свою майстерню, а на четвертому – студію. Увійшовши до вестибюля, я викликав ліфт, піднявся на останній поверх, відчинив двері ліфта і опинився у світі, створеної з допомогою золоченої фольги пишної розкоші, пишноти, яку мені вперше пощастило бачити кілька місяців тому, коли Ботвайль найняв Вульфа, щоб розшукати викрадача двох рідкісних гобеленів. Видовище ошелешувало меблі, филенки, рамки, все променіло золотом, з котрим гармоніювали килими, драпіровки і картини в стилі модерн. Чудовий був би притулок для сліпого мільйонера. «Арчі!» – почувся голос. «Ходи до нас і допоможи дегустувати!» Марго Дікі вже мене помітила. В дальньому кутку вмістився роззолочений бар зі стойкою довжиною футів 8, за котрою на золоченому ж високому табуреті примостилася Марго. Поруч з нею на таких же табуретах сиділи Черрі Квон і Альфред Кірнан, а за стойкою виражений Санта-Клаус розливав по келихах шампанське. Незважаючи на ультрасучасне заняття, вдягнений він був по старинці. Традиційний пишний яскравий костюм, борода, маска тощо, хіба що рука, яка тримала пляшку шампанського, була затягнута в білу рукавичку. Тонучи по шиколотки в килимі, я припустив, що білі рукавички – атрибут ботвайльської елегантності. Лише пізніше я усвідомив, наскільки помилявся. Мені прокричали різдвяні вітання, а Санта-Клаус наповнив ще один келих пінним напоєм. Дивно, але бокал не був обклеєний золоченою фольгою. Забракло, мабуть. Я був радий, що прийшов. Коли потягуєш шампанське, сидячи між блондинкою і брюнеткою, мимоволі починаєш сам собі заздрити і проймаєш почуттям поваги до власної персони. Блондинка і брюнетка були прекрасними зірцями жіночої породи. Висока струнка Марго з округленими формами, спокійна і розслаблена, а також крихітна, з розкошними чорними очима Черрі Квон, котра стоючи ледве досягла мені до ключиці, завмерла на табуреті в напруженій позі з прямою, як дошка спиною. Мені подумало, що Черрі варта уваги не тільки як статуетка, хоч вона і стала прикрасою будь-якого інтер'єру, але й як можливо джерело, яке проливає нове світло на людські стосунки. Марго розповіла мені, що батько Черрі напівкитаєць і напівіндус. Не плутайте з американськими індіанцями, а мати голландка. Я висловив припущення, що прийшов зарано, проте Альфред Кірнан запевнив, що ні. Мовляв, решта вже всі тут і ось-ось приєднаються. Він додав, що моя нова поява стала для нього приємним сюрпризом, тому що у них тут просто маленьке сімейне торжество, і він не знав, що запросили ще когось. Кірнан, який займав посаду управителя справами, точив на мене зуб за маленьку вольність, котру я дозволив собі, полюючи за гобеленами, але ірландці славні тим, що на різдвяних вечірках люблять всіх оточуючих без розбору. До того ж, мені здалося, що він справді радий моєму приходу, тож я вважав своїм обов'язком і самому виразити радість. Марго сказала, що вона мене запросила, і Кірнан, погладивши її по плечу, зауважив, що вона молодець. В протилежному випадку він покликав би мене сам. Приблизно мого віку і не поступаючи мені в красі та шляхетності Кірнан, не моргнувши оком, погладив би по плечу англійську королеву чи дружину президента. Він заявив, що треба продовжити дегустацію, і обернувся до бармена. «Містер Клаус, ми хочемо тепер спробувати вдову Кліко. і звернувся до нас, цілком у духа Сікурта забезпечувати таку різноманітність. Наш Курт ні в чому не терпить монотонності. І знову бармену: «Можна я буду звертатись на вас за ім'ям? Просто Санті». «Розуміється, сер», – пропищав з-під маски Санта-Клаус, тонюсінький фальсет, зовсім невідповідний поважним розмірам бармена. І тут розчахнулися двері, і зайшли двоє чоловіків. Одного з них, Еміля Хетча, мені вже доводилось раніше бачити, коли Ботвайль відповідав нам про історію про викрадення гобеленів. Він сказав, що Марго Дікі – його очі і вуха, Чаррі Квон – руки, а ось Еміль Хетч – домашній чаклун. Познайомившись з Хетчем, невдовзі переконався, що той не тільки скидався на чаклуна, але й всіляко старався не виходити з його ролі. Росточком ще рік вон, херлявий, мершавий і на додачу кособокий. Чи то ліве плече у нього завалилось донизу, чи то праве здійнялось. Я не питав. Фізіономія завжди квасна. Голос понурий, а смак просто огидний. Коли незнайомця представили як Лео Джером, мені не довелося пускати в хід професійні навички, щоб зрозуміти, хто він такий. Я вже був знайомий з його матір'ю, місіс Пері Портер Джером, вдова і дуже мила жінка, справжня душечка, на думку Курта Ботвайля. Під час слідства вона поводилась так, мов би гобелени належали їй особисто, хоча, можливо, вона мала таку вже манеру триматися. Я міг би здогадуватись про її стосунки з Куртом Ботвайлем, проте не стану. У мене і так вистачає клопотів з приводу власних відносин з людьми, що витрачали свою сіру речовину на подібні дрібниці. Що стосується її сина Лео, то статут він успадкував явно від батька, а не від матері. Високий, худокостий, з довжелезними руками і великими витопиреними вухами. Йому було років під 30, менше ніж Кірнану, але більше ніж Марго і Чері. Лео втиснувся поміж мене і Чері, повернувся до мене спиною, а Еміль Хетч вчепився в Кірнана, явно намиряючись почастувати якоюсь нудятиною. Я легенько взяв Марго під ліктик і повів її до дивана, розмальованого фігурами із евклідової геометрії в 6 чи 7 кольорах. Ми зупинились напроти, розглядаючи чудернацькі візерунки. «Вельми красиво», – висловився я, – «та з тобою ні в яке порівняння не йде». Ех, чого б я тільки не віддав за те, щоб зробити цей дозвіл оригінальним. Не пошкодував би навіть ще $2. Що ти на це скажеш? «Ти!» – зневажливо фиркнула Марго. «Ти не оженився б і навіть на міс Всесвіт, навіть якби вона приповзла до тебе на колінах з $1 мільярдом. Давай перевіримо. Скажи їй, що вона може спробувати щастя. Ну як вийшло?» «Чудово! Кращого не можна було б і очікувати. Таким чином ти мені відмовляєш. А вже, Шарчі, золотко моє. Але я готова стати тобі сестрою. Сестру я вже маю, а дозвіл я хотів би лишити собі на згадку. Тим паче, що особливо афішувати його не варто. Ще збреде кому-нібудь в голову притягнути мене за підробку. Втім, можеш послати мені його по пошті». «Ні, не можу», – Курт розірвав його. «Бодай його, а де клапті?» Він викинув їх у корзинку для паперів. «А ти прийдеш на весілля? А де знаходиться ця корзинка і як вона виглядає?» «Біля письмового стола в його кабінеті. Золочена, як і все решту. А сталося це вчора ввечері після вечері. Так ти прийдеш на весілля?» «Ні». «Моє серце обливається кров'ю від скорботи. Серце містера Вульфа також може не витримати. До речі, мені б краще все таки злиняти звідси. Не можу я стерчати тут, убитий горем. Тобі не доведеться. Курт не знає, що я тобі розповіла. І до того ж зовсім не він когось і не сам». Вона метнулась до стойки бару, куди направився я. Повільно і статечно. Першою увійшла... Вірніше, впливла місіс Пері Портер Джером, пухкенька, як плюшевий медведик, закутана в хутра. При появі місіс Жером усі поштиво встали з табуретів. Правда, скоріше шанувалося, адресувалося їй супутнику. Певна річ, вона, звісно, душечка. Але Курт Ботвейльбос, зупинившись кроки 5 від бара, він розкинув руки і проспівав. «Я з Різдвом усіх вітаю, щастя, радості бажаю». Я так досі й не розібрався у Ботвейлі. Тоді, кілька місяців тому, у мене склалося про нього перше враження, як просто ще про одного з їх компаній. Але я помилявся. Середнього росту, повнотілий, але не гладкий. Років 42-43. Волосся зачесане назад над лисіючим тім'ям. Нічого визначного, проте було щось в його зовнішності, що притягувало увагу. Не тільки жінок, але й чоловіків. Якось Вульф запросив його на вечерю, і вони продовж усієї трапези жваво обговорювали знахідку з гуртків з Мертвого моря. Пару разів я зустрічав Ботвайля на бейсбольних матчах. Словом, з остаточною оцінкою доведеться ще зацікати. Коли я сперся обіруч на стійку бара, де Санта-Клаус розливав по келихах Дом Переньйон, Ботвайль, помітивши мене, на мить прижмурився, а потім усміхнувся. «Гудвін, ви тут, чудово! Едіт, ваш любимий детектив, нагодився!» Мері Перрі Портер Джером, котра вже тяглася до келиха з іскристим напоєм, обернулась і втупилась в мене. «Хто вас покликав?» – різко кинула вона і відвернулась, не даючи мені змоги відповісти. «Черрі, мабуть, ох же ця Черрі, Лео, досить мене штовхати! А вже ж забери, будь ласка, тут надто спекотно!» Вона дозволила сину стягти з неї скутряне манто і знову потяглась до келиха. Коли Лео, поклавши норкове манто на диван, повернувся до стойки, кожен з нас взяв собі по келуху, і вже всі погляди спрямувались на Ботвайля. Ботвайль обвів усіх очима. «Бувають часи, – проголосив він, – коли царює любов. Бувають часи, – почекай хвилинку, – перервав його Кірнан. «Ви теж маєте отримати задоволення. Ви ж не любите шампанське». «Нічого, Елкар, точок я стерплю». «Але задоволення не отримаєте», – заперечив Кірнан. «Почекайте». Він поставив келих на стойку, швидко покрикував до дверей і вийшов. 5 секунд потому він повернувся з пляшкою в руці. Коли він повернувся до Санта-Клауса і попросив чистий келих, я розглядів етикетку «Перно». Кірнан витяг шийку пробку, котра на 2/3 стирчала назовні. Було ясно, що пляшку вже купорювали. Наповнив келих до половини і протягнув Ботвайлю зі словами. «Ось тепер ми всі насолодимося». «Дякую, Ел». Ботвайль взяв його з рук келих з перно. «Мій таємний явний порок». Він підняв келих. «Отже, я повторюю, що бувають часи, коли царює любов». «Санта-Клаус, а де ваш келих?» «А, вам, мабуть, маска заважає. Бувають часи, коли крихітні демони ховаються по своїх норках, і навіть потворність приймає прекрасне обличчя, коли світло осяє на темніші кути, коли тепліють найхолодніші серця, коли трублять труби, сповічаючи про початок епохи щастя і доброзичливості, замість епохи тьми, заздрості, любові. От зараз саме такий час. Веселого Різдва усім! Вітаю вас!» Я вже зібрався було цокнутись, але, побачивши, що і душечка, і бос підносять келихи до губів, послідував їх прикладу, як і усі решта. Я подумав, що красномовність Ботвайля заслуговує більшого, ніж один ковток. Тому залпом спорожнив келих, і краєчком ока помітив, що і бос від мене не відстає, якщо віддаючи належне своєму перно. І тут заговорила місіс Джером. «Як це було прекрасно!» – проголосила вона. «Просто вражаючи, я хочу записати цю промову і опублікувати її. Особливо ту частину, де трублять труби. Курт! У чому справа, Курт?» Ботвайль випустив келих і обома руками схопився за горло. Коли я ступив наперед, він раптом різко виставив руки вперед і хрипко крикнув щось, наче «Поздоровля!» Я не прислухався. Уся решта також кинулась до нього. Але я, бувши спеціально натренованим на подібні випадки, поспів першим. Коли я підхопив Ботвайля на руки, він вже хрипів і задихався. А в наступну мить його тіло пронизало настільки сильна судома, що воно ледь не вирвалося з моїх обіймів. Навколо щось вигукували, хоча ніхто не кричав і не верещав, а хтось вчепився в мою руку. Я велів їм розступитися і дати мені більше місця. Та в ту мить тіло Ботвайля так різко обм'якло, що я ледь не впав. Чи навіть упав би, якби Кірнан не встиг схопити Ботвайля за руку і втримати. «Викличте лікаря!» – вигукнув я, і Чері кинулась до столика, на якому стояв визолочений телефонний апарат. Ми з Кірнаном уклали Ботвайля на килим. Ботвайль був непритомний, часто й дрібно дихав, а довкола рота виступила піна. «Зробіть що-небудь, та зробіть хоча б щось!» – приказувала місіс Джером. Втім, нічого зробити неможливо було, я знав це. Ще кілька секунд тому я вловив знайомий запах. Тепер, схилившись і принюхавшись, я остаточно переконався у своїй правоті. Треба було підсипати велику дозу, щоб отрута подіяла з такою вбивчою силою і швидкістю. Кірнан розв'язав непритомному Ботвайлю вузол кроватки і послабив комір. Черрі Квон сказала, що одного лікаря не застала і намагається дозвонитись до другого. Марго, сидячи навпочіпки, стягувала з Ботвайля черевики. Я міг би сказати їй, що з таким же успіхом він може померти і взутим. Але змовчав. Я тримав Ботвайля за п'ясток, приклавши долоню другої руки до його грудей. І буквально відчував, як виходить з нього життя. Коли пульсація серцебиття припинилось, я взяв його за руку, стиснув кулак, зігнув середній палець і надавив на ніготь, допоки той не побілів. Коли я відняв свій палець, ніготь лишився білим. Я відчіпнув від килиму ворсинку, наказав Кірнану не ворушитись, приклав ворсинку до ніздрів Ботвайль і сам затримав подих на 30 секунд. Ворсинка не ворухнулась. Я встав і промовив. Його серце більше не б'ється, і він не дихає. Якби лікар поспів впродовж перших 3 хвилин і промив йому шлунок особливими засобами, котрих у нього, напевно, б собою не виявилось, один шанс із 1000 ще б лишився. Також, може, ви хоч щось зробите, прокудахтала місіс Джером. Ні, йому вже не допомогти. Я не представляю закон, але, будучи приватним детективом, міг би «Зробіть що-небудь!» – знеможено припадала місіс Джером. За поза моєю спиною долинув голос Кірнана. Він мертвий. Я не став обертатись і питати, яким способом він це визначив. Замість цього я сказав, його напій був отруєний. До приходу поліції ніхто не має ні до чого торкатись, особливо до пляшки спирно. І ніхто не має права виходити з цієї кімнати. Ви повинні... Я завмер, як за громом вражений. А куди подівся Санта-Клаус? Всі голови обернулися до стойки бару. Бармен зник. Щоб перевірити, чи не зомлів старина Санті, я проштовхувався поміж Лео Джеромом і Емілем Хетчем. Заглянув під стойку, проте на підлозі нікого не було. Я різко повернувся. Хто-небудь бачив, як він виходив? Очевидців не знайшлося. До ліфта не виходив ніхто, зазначив Хетч. Я впевнен. Мабуть, він спрямувався до дверей. Я заступив йому дорогу. Залишайтесь тут, я подивлюсь сам. Кірнан, викличте поліцію. Спірінг. 7-3-100. Я вийшов у ліві двері, прикрив їх за собою і влетів в кабінет Ботвайля, в котрому мені доводилось бувати раніше. Кабінет займав розмірами приблизно чверть студії і виглядав куди скромніше, хоч і далеко не вбого. Я підійшов до дальньої стіни, побачив через скляну панель, що особисто ліфта Ботвайля на місці немає, і натиск кнопку виклику. Щось клацнуло, і кабінка із дзижанням почала підніматися. Коли вона зупинилася, я відкрив дверці і побачив на підлозі Санта-Клауса. Вірніше, те, що від нього залишилося. Санта-Клаус розтаяв. На підлозі валяли шуба, шаровари, маска, борода, парик. Я не став перевіряти, чи все на місці. Позаяк мусив устигнути зробити це дещо. А часу вже майже не лишалось. Причинивши дверці ліфта стільцем, щоб вони не зачинялись, я обійшов покритий тонісінькою золотою фольгою письмовий стол Ботвайля і схилився над золоченою корзинкою для паперів. Вона була повна приблизно на третину. Я почав було в ній гіритись, потім вирішив, що втрачаю час. Перевернув її, висипав усю міскість на підлогу, після чого заходився проглядати всі папірці поспіль і почергово жбурляти їх у корзинку. Мені траплялися деякі обривки, але жоден з них не мав найменшого стосунку до мого шлюбного дозволу. Скінчивши з папірцями, я вже вирішив було, що через поспіх дивився не досить уважно, і зібрався повторити всю процедуру, коли з боку студії почувся звук, що нагадував стук ліфта, що зупинився. Я швидко повернувся у студію, де застав двох поліцейських, котрі явно намагалися визначити, ким у першу чергу слід зайнятися – мертвим чи живими. Рекстаут, Різдвяна вечірка, глава третя. 3 години по тому ми всі сиділи, збиті в одну купу, а мій старий ворог і приятель сержант Перлі Стебінс із кримінальної поліції Манхеттена висився над нами, обводячи наші обличчя пильним поглядом, прямий як дошка, огрядний, міцний, з квадратним підборіддям. Нарешті він заговорив. «Містер Кірнан і містер Хетч поїдуть зі мною в контору окружного прокурора для подальшого з'ясування обставин цього злочину. Решта можуть бути поки вільні, але з одним остереженням. Ви повинні знаходитись вдома по тих адресах, котрі нам дали. Однак, сперш ніж вас відпустити, я хочу ще раз поставити вам запитання про людину, котра була під виглядом Санта-Клауса. Ви всі заявили, що рівним коштом нічого про нього не знаєте. Ніхто з вас не хоче зараз переглянути свою заяву. Стрілки на моєму годиннику показували за 27-му. Поліцейські, коронер, лікар, дактилоскопісти, санітари, браття, котра нараховувала добрих 2 дюжини муніципальних службовців, завершили зі звичною для подібних випадків роботою, що включала й допити свідків вічнавіч, найвищої честі удостоївся я. Мене допитували почергово Стебінс, слідчий з найближчого поліцейського управління, а за тим ще й особисто інспектор Кремер. Останній відбув близько 5-ї, щоб організувати облаву на Санта-Клауса. Я не суперечу проти того, щоб поїхати до прокурора, заявив Кірнан Стебінсу. В даних обставинах я не маю права перечити. Щоправда, ви вже розповіли нам усе, що знали. Я принаймні, мені здається, що у вас одна задача – спіймати вбивцю. Не хочете ж ви сказати, втрутилась місіс Джером, що ніхто з присутніх нічого про нього не знає. З ваших слів виходить саме так, відповів їй Перлі. Ніхто не знав, навіть що тут взагалі буде Санта-Клаус. Так у всякому разі я затямив. Сюди його привів Ботвайль за 1:45 зі свого кабінету. Очевидно, Ботвайль сам умовився з ним, і Санта-Клаус, піднявшись на особистому ліфті Ботвайля, перевівся прямо в його кабінет. Можу вам сповістити, що це так підтверджується фактами. Костюм Санта-Клауса був проданий у крамниці Берлсон, що на 44-й вулиці. Містер Ботвайль подзвонив туди вчора день і умовився про те, що костюм надішлють сюди з позначкою особисто для нього. Міс Квон визнала, що отримала згорток і сама віднесла Ботвайлю в кабінет. Якщо вірити поліцейським, то ніхто ніколи не констатує якийсь факт, не заявляє, не сповіщає і навіть не доповідає, а визнає. Крім того, визнав Перлі, ми зараз перевіряємо агентства, в яких могли би замовити послуги Санта-Клауса. Проте це задача не з простих. В агентствах часто самі не знають, з ким мають справу. Якщо у нашого Санта-Клауса були судимості, то цілком зрозуміло, що побачивши, яке піднялося сум'яття, він вважав за потрібне зникнути. Поки увага всіх була прикута до Ботвайля, він непомітно піднявся в кабінет, переодівся і був такий. Костюм кинув у ліфті. Якщо ми маємо рацію і Санта-Клаус був звичайною людиною, найнятою через агентство, то вбивати Ботвайля у нього причин не було. Опріч того, він не міг знати, що Ботвайль п'є тільки перно, і поготів не міг знати, де зберігається отрута. До того ж, додав Еміль Хетч, що сидів похмурчий за хмару, якщо його найняли в агентстві, тікати для нього було б необачно і безглуздо, адже його неминуче розшукають, тож навряд чи його найняли через агентство. Це, можливо, хтось із знайомих Ботвайля, котрий знав і про перну, і про яд, і до того ж мав серйозну причину, щоб убити Ботвайля. А ви тільки даремно гаєте час, займаючись агентствами. Стебінс пересмикнув могутніми плечима. Наша робота в тому і полягає, щоб витрачати час на розшук, містер Хетч. Можливо, ваш Санта-Клаус настільки пройнявся, що не усвідомлював свої дії. Я, звісно, розумію, що в разі удачі, якщо з'ясується, що його і справді найняли за допомогою агентства, Санта-Клаус виявиться непричетним до вбивства. Але ж пляшку отруїли. Я хочу, щоб ви добре розуміли і не дивувались, чому вас просять лишатися вдома по вказаних адресах. І не помиляйтесь відносно серйозності цього прохання. «Чи не маєте ви на увазі?» – різко спитала місіс Джером, – що нас усіх підозрюють. «Що я чи мій син, ми є під підозрою?» Перлі відкрив було рот, але майже одразу закрив його. «Нічого не вдієш, стикаючись з подібними дамочками. Доводиться гальмувати свої пориви. Якщо ясна річ, він збирався у відповідь бовкнути. Розуміється, трясся твоєї матері». Замість цього йому довелося найлагідніше заявити. «Я хочу сказати тільки одне. Ми мусимо неодмінно розшукати цього Санта-Клаусу. А вже потім побачимо. Якщо з'явиться, що він не при чим, нам доведеться продовжити розшук вбивці. І ми дуже розраховуємо на вашу допомогу. Певен, що усі ладні надати нам посильну допомогу. Чи не так, місіс Джером?» «Я б радо допомогла вам, але я рівним коштом нічого не знаю, окрім одного. Мого любого і обожнюваного друга більш немає серед живих. А я зовсім не хочу терпіти ні погроз, ні образ. А що ви таке сказали щодо отрути? Це вам відомо. Вас уже розпитували. Так, звісно, але що ви хотіли сказати?» «Ви мали б самі розуміти це із запитань, які вам ставили. Лікар, який оглядав тіло, вважає, що вбився, використав цианіст і калій, і розраховує підтвердити свій висновок під час розтину. Еміль Хетч користується ціаністим калієм, займаючись чеканкою і гальванопокриттям. У майстерні на нижньому поверсі у шафі стоїть ціла банка ціаніду, а в майстерню з кабінета Ботвайля ведуть кручені сходи. Будь-хто з тих, хто знали про це, а також про те, що Ботвайль тримає цілий ящик перно у своїй шафі, і що у ящику завжди стоїть ціла відкупорена пляшка, не міг навіть мріяти про вдальший збіг обставин. Четверо з вас зізнались в тому, що знають і те, і інше. Ще троє – місіс Джером, Лео Джером і Арчі Гудвін – визнали, що знали про перно, втім заперечують, що знали про ціаністий калій. Тому це неправда. Вона знала про ціаністий калій. Рука місіс Пері Портер Джером злетіла з коліна сина, потрестискала і ляснула Чері Квон по щоці. Лео Джером судомо вчепився в руку матері і повис на ній. Альфред Кірнан підскочив, і мені навіть здалося, що він збирається розправитись з місіс Джером. Однак Марго Дікі, яка розгадала його наміри, вхопила його за боковини піджака і втримала. Чері прикрила долоною постраждалу щоку і сиділа нерухомо, не розкриваючи рота. «Сядьте на місце!» – наказав Перлі Стебінс. «І схаменіться!» «Міс Квон, ви говорите, що місіс Жером знала про Сеністі Калі?» «Звичайно, знала», – процвірінькала міс Квон. «Одного разу в майстерні містер Хетч у моїй присутності пояснив їй, як він ним користується і якої обережності дотримується. Містер Хетч, ви підтверджуєте?» «Нісенітниця», – відрізала місіс Жером. «Що з того він мені пояснив? Я давно й думати про це забула. Повторюю, я не стерплю ніяких образ». Перлі пильно на неї подивився. «Послухайте, місіс Жером, якщо ми розшукаємо Санта-Клауса і виявиться, що він був знайомий з Ботвайлем і мав підстави його недолюблювати, то все може на цьому закінчитись. В протилежному випадку нікому, включно з вами, ніякі розмови про образи не поможуть. Досі, наскільки мені відомо, тільки один з вас брехав нам. Це ви. Це буде занесено в протокол. Зауважте, що будь-для кого з вас брехня обернеться неприємностями, тоді як нам, як не дивно, це лише на руку. На цьому ми з вами розстанемось. Містер Кірнан і містер Хетч, ці люди, Стебінс вказав на двох поліцейських, що стояли в нього на плечах, відвезуть вас до прокурора. Решта може бути вільні, тільки не забувайте про мої слова. Гудвін, я хочу з тобою побесідувати. Він вже зі мною бесідував, але я не став загострювати на цьому увагу. Кірнан вже виявився менш поступливим і зауважив, що мусить піти останнім, щоб зачинити двері. Стебінс не став чинити йому перепон. Усі три жінки, Лео Джером, Стебінс і я, спустились на ліфті, лишивши поліцейських з Кірнаном і Хетчем на горі. Стоячи на тротуарі, я проводжав поглядом жінок, які розбрелися по сторонам, і Лео Джерома, але ознак стеження не помітив. Снігопад, як і раніше, не припинявся. Радісна перспектива для Різдва і прибиральників вулиць. Біля тротуару очікували два поліцейські машини, і Перлі, підійшовши до однієї з них і розчахнувши дверцю, кивком запросив мене залізти до середини. «Якщо мені також пропонують прокотитися до прокурора», – заперечив я, – «то я хотів би спершу попоїсти. Пам'ятаю, якось разу мене там ледве голодом не заморили». «Окружний прокурор тебе не чекаєш», – усміхнувся Стебінс. «Поки що, принаймні, я просто пропоную тобі укритися від снігу». «Це міняє справу», – згодився я і прослизнув до середини, рухаючись подалі, щоб звільнити місце для Перлі, а місця йому треба було чимало. Вгромоздившись на сидінні, він зачинив дверцю. «Раз ми все одно сидимо в машині», – запропонував я, – «чому б нам заодно не прокотитися? По місту можеш не колисити, просто висади мене на 35-й вулиці». Однак Перлі неочікувано затявся. «Я не роблю розмовляти під час їзди. Як втім слухати? Що ти тут робив сьогодні?» «Я вже говорив», – розважився, – «скуштувати 3 марки шампанського. Мене запросила місіс Дік. Спробуй ще раз, зі всієї компанії ти єдиний сторонній. Чому? Для міс Діки ти чимось особливим не являєшся. Вона збиралась вийти заміж за Ботвайля. Отже, чому? Запитай у неї». «Ми все питали. Вона сказала, що особливих причин запрошувати тебе в неї не було. Ще додала, що ти подобався Ботвайлю, та й решта тебе вважали за свого. З тієї пори, як ти розшукав для неї якісь гобелени». Говорила вона плутано, підбирала слова. «До того ж, ти сам знаєш, всякого разу, коли стається вбивство, а ти знаходишся поблизу, мені цікаво знати чому. Запитую в останній раз». Отже, вона не стала вспоминати про дозвіл на шлюб. Молодець, я б ще з більшим задоволенням з'їв увесь сніг, що випав у Нью-Йорку, починаючи з полудня, ніж би спробував пояснити походження цього папірця сержанту Стебінсу чи інспектору Кремеру. Саме по цій причині я й перегрив корзину для паперів. «Спасибі за довіру», – відповів я, – «але зловживати нею не стану. Я вже повідав тобі, як на духу, про все бачене і чуєте сьогодні, тут я невільно опинився в одній команді з місіс Жером, оскільки я змовчав про розмову з Марго і розповів усе, що знаю про цих людей. Дай мені спокій і відправляйся ловити свого вбивцю. Я тебе знаю як облупленого, Гудвін. А то ж і ти навіть називав мене Арчі. Я свято бережу пам'ять про це. Я тебе надто добре знаю, замислено промовив його він. Його крупна голова на бичачій шиї повернулась до мене, і наші погляди зустрілись. Не думаєш же ти, що я здатен повірити в те, що цей хлопець шкурнув з кімнати, а ти його не помітив? Маячня! Я сидів на підлозі, у мене на руках помирав чоловік, а усі решта згорилися навколо нас. Та ти й сам прекрасно знаєш, що несеш дурниці. Не вважаєш же ти мене співучасником вбивці? А я зовсім не говорив, що вважаю тебе спільником. Навіть якщо Санта-Клаус і був у рукавичках, а навіть якщо вони йому знадобляться, як не для того, щоб не лишати відбитків, я не стверджую, що він вбивця. Але якщо раптом відомо, хто він такий, то ти намагаєшся по якійсь причині його вигородити і зараз водиш нас за ніс. Що тоді? Тоді б було кепсько, згоден. Порадься з самим собою, я би вперше виступив проти. Хай тобі трясся, гаркнув Перлі. Так ти його знаєш чи ні? Ні, аж ніяк. Ні ти, ні Вульф не прикладали руки для того, щоб він з'явився там. Ні, зовсім ні. Добре, провалюй. А в управління замість тебе запросять, як пити далі. Сподіваюсь, що не сьогодні. Втомився, як собака. Я розчахнув дверцю. Мою адресу ти знаєш. Я перескочив через сугроб, а Перлі запустив мотор, і машина з ревом рванулася вперед. Для того, щоб спіймати вільне таксі, був саме слушний, проте через бісів снігопад мені довелося промерзнути цілих 10 хвилин, перш ніж поруч не пригальмувала жовта канарейка. Коли ми підкотили до ганку нашого старого особнячка на західній 35-й вулиці, було вже за 8-8. Як і завжди, коли мене немає вдома, двері були на засові, тож мені довелося дзвонити, щоб Фріц відчинив і пустив мене в дім. Я поцікавився, чи повернувся Вульф. І Фріц відповів, що так, мовляв, повернувся і зволить вечеряти. Прибравши копелюха на полицю і повісивши пальто, я поцікавився, чи лишилось хоч щось для мене. А Фріц серйозно відповів, що так лишилось і навіть дуже багато. І відступивши вбік, пропустив мене до столової. Справді, по манерах Фріц дасть точки вперед будь-якому мажордому чи дворецькому. Вульф, розсівшись у своєму величезному кріслі за столом, поздоровкався зі мною, причому цілком нормально, навіть не гаркнув. Я відповів люб'язністю на люб'язність, сів на своє місце, розгорнув на колінах серветку і побачився і вибачився за запізнення. Фріц приніс мені теплу тарілку, судок з тушеними каченятами і страву з картоплею, запечену з грибами і сиром. Я, не скуплячись, наклав собі чималу порцію. Вульф запитав, чи йде сніг, і я відповів, що так. Потім, проковтнувши кілька шматочків, я порушив мовчання сам. Наскільки вам відомо, я цілком схвалюю ваше правило ніколи не говорити про справи під час трапези. Але я втрапив у передрягу, яка до справ не відноситься. Вона стосується мене особисто. Вульф хрюкнув. Про загибель містера Ботвайна сповістили сьогодні по радіо о 7 годині. Ти був там? Так, я був там. Я стояв поруч з ним на колінах, коли він помирав. Я відправив до рота черговий кусок, гарячково міцкуючи. Біс би його побрав, це радіо. Я зовсім не збирався навіть згадувати про вбивство, доти поки не пояснив би важливіше з моєї точки зору питання. Коли в роті звільнилося досить місця, щоб почати ворочити язиком, я промовив. Можу доповісти про все, що докладно, якщо побажаєте, але сумніваюся, що нам вдасться попастити клієнта. Єдина підозрювана з доволі набитою калиткою, щоб оплатити ваш гонорар, місіс Портер Джером. Але вона вже повідомила сержанта Стебінса, що не має наміру терпіти погроз і образ. До того ж, якщо вони розшукують Санта-Клауса, питання про полювання вбивці може відпасти само собою. Я ж хочу розповісти про те, що сталося до того, як Ботвайль сконав. Той дозвіл на вступ в шлюб, що я вам показував, яйця виїденого не вартий. Міс Дікі передумала. Я викинув $2 коту під хвіст. Вона заявила мені, що вирішила вийти замуж за Ботвайля. Вульф обмокнув скоринку пирога в соус на своїй тарілці. «Он як!» – промовив він. «Так, сер, удар був для мене, звісно, страшний, проте з часом я поготався. Однак 10 хвилин по тому сконав Ботвайль. Що мені лишалося робити? Незважаючи на метушню і чіпляння поліцейських, я зумів як слід обміскувати, що сталося. Я прийшов до висновку, що не стану принижуватися і робити зрадниці повторне освідчення. Звичайно, я міг би розщедритися ще на пару доларів і здобути новий дозвіл, але я не хочу, щоб ця вітриниця перед шлюбним алтарем сповістила мене знову, що знову передумала і хоче вискочити за будь-якого пройдисвіта. Ні, хай це і розіб'є моє серце, але я постараюся її забути, викреслю зі свого життя. Я повернувся до свого качати і запустив зуби в соковите м'ясо. Вульф Тенш посилено жував. Нарешті, проковтнувши кусок, він висловив. «Для мене це, звісно, цілком прийнятно. Я знаю, так розповісти вам про смерть Ботвайля після вечері. Гаразд, як пройшла зустріч з Томпсоном». Однак і ця тема не приваблювала Вульфа, власне кажучи, і решта моїх спроб розворушити його виявилися марними. Зазвичай він любить балакати за столом, при цьому на будь-яку тему, від холодильників до республіканців. Та, мабуть, бідолаха видихся після довгої, виснажливої і повної смертельних небезпек подорожі на Лонг-Айленд і зворотно. Втім, мене це цілком влаштувало. Позаяк і в мене деньок видався непростий. Коли ми розправилися з качатами, картоплею, салатом, печеними грушами, сиром і кавою, Вульф вдоволено крякнув і відсунув крісло назад. «Я хочу почитати одну книгу», – сказав він. «Вона на горі в твоїй кімнаті. Тут і тепер Герберта Блока. Принеси її сюди, будь ласка». Хоча це означало, що мені доведеться подолати 2 поверхи по сходах на повний шлунок, я з радістю погодився. Треба ж було віддати Вульфу належне за те, що він так спокійно сприйняв звістку про мої рухнувші надії. Адже міг би, аби ніяк, піднапружити свої голосові зв'язки. Словом, я весело злетів по сходах, увірвався до моєї кімнати і підскочив до полиць, на котрих стояли мої книги. Книг у мене було небагато, всього пара дюжин, тому я прекрасно знав, де яку шукати. Проте тут і тепер на місці не виявилось. Там, де вона була, зяяла порушнеча. Я розглянувся по боках, помітив якусь книгу на комоді і ступив до нього. Це і справді виявилось тут і тепер. Зверху на ній лежали білі бавовняні рукавички. У мене відвалилось. Рек Стаут, Різдвяна вечірка, глава 4. Я був би радий похвалитися, що відразу второпав, де собака зарита, ледь побачивши ці рукавички. Але, на жаль, це було б неправдою. Я взяв рукавички, повертів так і сяк, і навіть нап'яв одну із них собі на руку. Перш ніж остаточно усвідомив, що пояснення появі тих рукавичок можливо лише одне. Варто мені було прийти до цього висновку, як шарики в голові завертілися і думки закружляли в безладному хороводі. Я струснув головою і сівся, щоб подумати. Мені здавалося, знадобилося приблизно хвилина, щоб сформувати перший так-сяк зрозумілий висновок. Вульф вирішив таким чином зізнатися мені, що під постаттю Санта-Клауса крився ніхто інший, як він. З тією метою, щоб я встиг як слід обміскувати отриману звістку на самоті раніше, ніж обговорити з Вульфом. Втім, чому Вульф захотів, щоб я роздумав на самоті? Відповідь на це питання я шукав уже довше та все ж додумався до єдино правильного рішення. Вульф відмовився від зустрічі з Томпсоном, умовившись натомість Ботвайлем про те, що прийде до нього на вечірку в костюмі Санта-Клауса, оскільки сама гадка про те, що в його домі оселиться жінка, чи як альтернатива, що я переїду жити на інше місце, була для нього настільки нестерпна, що змусила його пуститися на крайнощі. Йому за всяку ціну треба було побачити мене разом з Марго і поговорити з нею, щоб підвернеться зручний момент. Якби він з'ясував, що я блефую, я побоювався цілком його владі. Він знущався б наді мною, як хотів, заявляв би, що радий прийняти в своєму домі мою наречену. І з садистським задоволенням спостерігався би, як я намагаюсь викрутитись. І навпаки, якби він збагнув, що я налаштований серйозно і повірив у справжність моїх намірів, це дало б йому час для роздумів. В обох випадках він вигравав. Але найголовніше він продемонстрував, наскільки дорожить мною. Він дав мені зрозуміти, що не хоче мене втрачати за будь-яку ціну. Звичайно, Вульф радше на цілий тиждень відмовився від пива, ніж признався в такій слабкості. Але в даний час він був тікачем від правосуддя у справі про вбивство і гостро потребував моєї допомоги. Що ж, доведеться йому підіграти. Будемо вважати, що він проміняв Лонг-Айленд на різдвяну вечірку лише тому, що обожнює наряджатися Санта-Клаусом і прислуговувати за стойкою бару. Якийсь віддалений куточок моїх мізків наполягав на тому, що я мушу попросити надбавку до жалування з нового року. Але я відкинув цю думку як негідну. Я намагався обміскувати загадку із других боків. Рукавички Вульф начепив тоді, щоб я не впізнав його на руках. Де ж він їх взяв? У котрій годині приїхав до Ботвайля? Хто його бачив? Чи знав Фріц, куди відправляється Вульф? Як він повернувся додому? Втім, я досить скоро второпав, що Вульф послав мене нагору не для того, щоб я мучився питаннями, відповісти на котрі міг він сам, і знову заходився ламати голову над справжньою причиною його вчинку. Вирішивши, що нарешті ніяких таємних намірів Вульф більше не виношував, я прихопив книгу і рукавички, спустився по сходах і зайшов до кабінету. З моєю появою Вульф ледве підвів голову і мовчки стежив, як я наближаюся до столу. «Ось, будь ласка», – сказав я і протягнув йому книгу. «А за подарунок дякую, вони мені зараз впору». Для більшої переконливості я повертів рукавички, затиснувши кожну пальцями. «Зараз не час для витребеньок», – проричав Вульф. «Розуміється. Я недбало кинув рукавички на стіл, розвернув стілець і сівся таким чином, з чого почнемо. Хочете знати, що відбулося після вашої втечі? Подробиці можуть перечекати. Передусім, головне, містер Кремер приїжджав. Так, ще пак. Він чого-небудь добився? Ні. І по всій вірогідності не доб'ється, поки не знайде Санта-Клаусу. До того ж часу, поки вони не розшукують Санта-Клаусу, до решти особливо чіплятися не будуть. А чим довше триватимуть пошуки, тим більше вони впевняться, що вбився Санта-Клаус. Три штриха до його портрету. Ніхто не знає, хто він такий. Він змився з місця злочину і був у рукавичках. На його пошуку кинуті усі сили. Ви поступили мудро, без рукавичок я б упізнав вас. Але де ви їх взяли? У крамниці на 9-й авеню. Прокляття! Хто міг припустити, що його збираються вбити? Згоден з вами. Я можу поставити одне запитання. Вульф злісно втупився на мене. Я вирішив, що це знак угоди. Коли ви подзвонили Ботвайлю, що домовились ви про цей маскарад? Вчора в день, в половині третьої, поки ти ходив у банк. У вас є підстави вважати, що він міг кому-небудь проговоритися? Ні, він пообіцяв, що це все залишиться між нами. Будемо сподіватись, костюм він купив сам, так що тут все гаразд. Поїхавши сьогодні з дому в половині 12-ї, ви відразу відправились до Ботвайля? Ні. Я виїхав тільки тому, що ви з Фріцем очікували від мене цього. Я спочатку заїхав за рукавичками, потім ми зустрілися з містером Ботвайлем в Рустермані і пообідали разом. Звідти поїхали на таксі до нього і піднялись в його особистому ліфті в кабінет. Це було на початку третьої. Містер Ботвайл відразу ж повів до ящика стола, дістав пляшку перно, сказав, що завжди випиває келишок після обіду, і запросив мене скласти йому компанію. Я відмовився. Він наповнив келишок, осушив його двома ковтками і прибрав пляшку в ящик. «О, Боже!» – я просвиснув. «Дорого б дали в поліції, щоб почути про це. Не сумніваюсь, костюм Санта-Клауса був запакований в коробку. До кабінета примикає кімната з ванною. Знаю, мені доводилось нею користуватись. Я взяв костюм і перевдягнувся там. Містер Ботвайл замовив найбільший розмір, але костюм все одно виявився затісний, отож мені довелося повозитися. Я провів там близько півгодини чи трохи більше. Коли я повернувся в кабінет, в ньому не було жодної душі, але незабаром містер Ботвейл повернувся, піднявся сходами з майстерні і допоміг мені начепити парик і маску. Ледве ми завершили з маскарадом, як з'явився Еміль Хетч, місіс Джером і її син. Вони також піднялися сходами. Я вийшов до студії, де застав міс Кво, міс Дікі і містера Кірнана. А невдовзі нагодився і я. Виходить, без маски вас ніхто не бачив, а коли ви наділи рукавички? В останню мить, перед тим, як увійти до студії. Отже, відбитки ваших пальців десь могли лишитися. Я розумію, ви не припускали, що Ботвейля вб'ють. І свій одяг ви лишили в туалетній кімнаті. Але ви, певно, виходячи, нічого не забули там? Так, я все-таки не повний ідіот. Я отримався від коментарів, проте запитав. А чому ви не залишили рукавички в ліфті разом з маскарадним костюмом? Рукавички купувались окремо від костюма, тому я гадав, що розсудливіше буде не залишати їх. Особистий ліфт Ботвайля розташований в задній частині вестибюлю внизу. Хто-небудь бачив, як ви виходили з будинку чи перетинали вестибюль? Ні, внизу не було жодної душі. А як ви добралися додому, взяли таксі? Ні, Фріц чекав мене не раніше 6-ї чи навіть пізніше. Я прогулявся пішки до бібліотеки, посидів там за 2 години і вже звідти поїхав додому на таксі. Я піджав губи і співчутливо покачав головою. З часу поїздки в Чорногорію на його долю не випадало таких тривалих і тяжких мандрівок. Більше милі, прокладаючи собі дорогу за матілі, підганяючи страхом перед суворим і безпощадним переслідувачем, законом. Втім, оскільки і відповідь на своє співчуття я удостоївся лише розлюченого погляду, розвивати цю тему я не став. Натомість дав волю своїм почуттям, гучно розреготався. Закинувши голову назад і схопившись за живіт, мені хотілося це зробити з тієї самої миті, коли я дізнався, хто ховався під маскою Санта-Клаусу. Але все це було не впору через тривожні думки. Волю насміявшись, я втер сльози і перевів дух. І хотів було вже жартувати. Але Вульф зненацька вибухнув. «Прокляття!» – перевів він. «Женися і котися до диявола!» Ого! Справа істинно приймала серйозний оборот. Я остаточно переконався, що мав рацію, коли здогадався, що Вульф відправив мене нагору поміркувати на самоті. З мого боку треба було проявити мудрість і такт. «Прошу вибачення», – розшаркався я. «Щось у вас у горлі вскочило. Самі напишете, як ви це собі уявляєте, чи дозволите мені?» «Я волів би послухати тебе», – понуро пробурчав Вульф. «Так, сер, мені видається, що ми повинні запросити інспектора Кремер на дружну бесіду. І коли він прийде, чесно повинитися в усіх гріхах. Тоді...» «Ні, я на це не піду. Тоді я сам піду до нього і викладу все без таємниць. Звісно...» «Ні!» – в голосі Вульфа продзвенів метал. «Гаразд, тоді поясню, як я міркую. В поліції не стануть нічого поясняти, починати, допоки не знайдуть Санта-Клаусу. А знайдуть його обов'язково, це як пити дати. Якщо він залишив де-небудь хоч один відбиток, його зрівнять з відбитками зі всіх досьє, які мають у своїх справах. І рано чи пізно до вас доберуться. Їх люди прочешуть усі крамниці, які торгують чоловічими рукавичками. Вони прослідкують за всіма пересуваннями Ботвайля і неминуче рознюхають, що ви разом пообідали в Рустермані. Після чого ваша пісня відспівана. Вони дізнаються, що ви разом приїхали і піднялися до нього в кабінет. Це, звісно, не доводить, що Санта-Клаус ви, але після того, як вони з'ясують, що ви придбали рукавички, я вам не заздрю. Втім, можете набрехати їм строкороби. Скажете приміром, що заклалися на сотню зелених, навіть на тисячу, що нам дріб'язок, що проведете зі мною в одній кімнаті 10 хвилин. Я вас не впізнаю, а я з радістю вам підіграю. Я схилився вперед. І ще дещо. У Кремера вже давно руки сверблять запроторити вас за грати. В даному випадку будь-який суддя дасть згоду на те, щоб затримати вас як важливого свідка, котрий зник з місця злочину. Якщо ви подзвоните містеру Кремеру і запросите посидіти і попити пиво в теплій дружній обстановці, то зможете відбутися легким переляком, хоч і змушені будете потерпіти деякі незручності. І останнє. Якщо ви будете пручатися і дочекаєтеся, що поліція сама вас викриє, ви вже не наважитеся дати показання про те, що Ботвейль у вашій присутності приклялався до пляшки і лишився живий. В такому разі вас упечуть за приховання важливих доказів. Якщо ж ви покличете Кремера і викладете все як на духу, він буде вдячний, хоч виду, звісно, не подасть. Думаю, що він зараз у себе. Подзвонити йому. Ні, я не можу зізнатися містеру Кремеру у скоєному. Не можна ж допустити, щоб заголовки в ранішніх газет рясніли викриттями цього нечуваного маскараду. Отже, ви збираєтесь сидіти в кріслі і читати. Тут і тепер, доти, допоки не нагрянуть поліцейські з ордером на арешт. Ні, це було б безглуздо. Вульф втягнув повітря ротом і шумно видихнув через ніс. Я сам знайду вбивцю і здам його містеру Кремеру. Нічого іншого мені не лишається. Ага, от воно як виходить. А вже ж. Могли б зразу сказати правду, а не слухати, як я тут розпиняюсь. Я хотів послухати, чи співпадає твій аналіз ситуації з моїм. Я цілком задоволений. Прекрасно, тоді ви повинні давати собі звіт у тому, що у нашому розпорядженні можуть бути 2 тижні. Але з таким же успіхом і 2 хвилини, можливо, в цю мить будь-який надто спритний доктороскопіст вже дзвонить Кремеру, щоб сповістити йому приємну новину. Знайдені відбитки, які як дві краплі води співпадають з поліцейськими архівними відбитками Ніро Вулф. Задзеленчав телефон, і я підскочив на стільці, ніби в мене увіткнули булавку. Невже перейшов межу, припустивши, що в нашому розпорядженні цілих 2 хвилини. Втім, трубку я підняв не тремтячою рукою, так мені здалося. Вульф рідко піднімає трубку з паралельного апарата, установленого на його столі, поки не з'ясує, хто мій співбесідник. На цей же раз він схопив її відразу і, не зволікаючи, підніс до вуха. Контора Ніро Вулфа біля телефону Арчі Гудвін. Упевнено відкарбував я. Вам дзвонять з контори окружного прокурора, містер Гудвін, з приводу вбивства Курта Ботвайля. Ми хочемо бачити вас завтра у себе о 10-й ранку. Гаразд, буду обов'язково. Не запізнюйтесь, будь ласка. Буду рівно о 10-й. Трубки ми поклали одночасно, Вульф зітхнув, я послідував його прикладу. Що ж, почав я, так як я вже битих 10 разів торочив їм, що рівним коштом нічого не знає про Санта-Клауса, будемо сподіватися, що цього питання мені більше не поставлять. В протилежному разі було б цікаво зрівняти мій голос, коли я кажу правду і коли безсоромно брешу. Вульф хрюкнув. Добре, я хочу знати в усіх подробицях про те, що там діялось після мого виходу, але насамперед вихідні дані. Думаю, завдяки твоїм інтимним стосункам з міс Дікі, ти добре знаєш, що представляють себе ці люди. Отже, Не дуже добре, я прокашлявся. Мабуть, я маю у дечому вам зізнатися. Вправа в тому, що я не перебуваю у інтимних стосунках з міс Дікі. Я примовк, задача виявилась навіть складніша, ніж я уявляв. Підбери інший прикметник, я не збирався ні на що натякати. Справа зовсім не в прикметниках. Міс Дікі чудово танцює. Рівних їй у цій частині я не зустрічав. І за останні 2 місяці ми разів 7 чи 8 ходили з нею по танцювальних залах і клубах. У понеділок ввечері, коли ми танцювали у клубі «Фламінго», вона попросила мене про послугу. За її словами, містер Ботвайль, котрий обіцяв одружитися з нею ще рік тому, зволікає і ухиляється від прямої відповіді. І вона хоче вжити хоч якихось заходів, щоб вправити йому мізки. До того ж, Черік Вон почала його серйозно зваблювати, а міс Дікі не хотілося б віддавати Ботвайля суперниці. Отож, міс Дікі і попросила, щоб я дістав бланк шлюбного дозволу, вписав туди наші з нею імена і віддав їй. Вона збиралась показати цей папір Ботвайлю і заявити в лоб або зараз, або ніколи. Мені її вигадка приглянулась, позаяк не відчувала жодного ризику. Та й танцює міс Дікі, як я вже говорив, просто чудово. У вівторок в день я роздобув бланк, не стану уточнювати, як мені це вдалося, і в той же вечір у себе в кімнаті заповнив його, скрепивши липовий дозвіл вигаданим підписом. У горлі Вульфа щось заклекотіло. Ось і все, завершив я свою відповідь. У виправдання можу сказати одне. У мене і в думках не було показувати вам цей папір. Але ви мене жахливо розлютили, коли взяли до рук книгу. Ваша пам'ять не поступається моїй. І ви, напевно, помітили, як перед самим приходом Ботвайля і місіс Джером ми з Марго відійшли вбік, щоб спокійно поговорити. Вона сказала мені, що папірець спрацював. Докладно це звучало так. Разюче! Краще годі було чекати. Вона додала також, що напередодні ввечері, сидячи в своєму кабінеті, Ботвайль розірвав наш шлюбний дозвіл і викинув обривки у корзину для сміття. Не турбуйся, поліцейські їх не знайшли. Я ретельно перевірив корзинку перед приходом поліції, але обривків там не виявилось. Губи Вульфа ворушилися, а рота він не відкривав. Не посмів. Звісно, він згорав від бажання розтерзати мене на місці, чи хоча б дорікнути в тому, що через мою нечувану поведінку він потрапив у таку халепу. Але він прекрасно розумів, що в такому разі йому довелося б згадувати про вкрай неприємну для нього тему. Вульф, напевно, помітив, що я прочитав його думки. Він ще трохи пожував губами і нарешті промовив. Отже, ти не перебуваєш в інтимних стосунках з міс Дікі, ні, сер. Нехай так, але вона все одно мала розповісти тобі про цих людей. Дійсно, дещо розповіла. І один з них убив Ботвайля. Отруту поклали у пляшку між 10 хвилинами по другій, коли я бачив, як Ботвайль налив собі келишок, і половиною 4-ї, коли Кірнан виніс пляшку з собою. У ті півгодини, що я передягався в туалетній кімнаті. На особистому ліфті Ботвайля ніхто не підіймався. Тому, звісно, зайди хто-небудь до кабінету Ботвайля, я би крикнув і не почув. Проте шахта ліфта впритул примикає до стіни туалетної кімнати. І звук ліфта, що рухається, не вислив з моїх вух. Більше того, проміжок часу може бути вужчий. Бо коли я виходив до студії, в кабінет разом з Ботвайлем лишалося ще 3. Таким чином, отруту могли підсипати в той час, поки я перевдягався. Отже, що тобі відомо про цих людей? Небагато, притім тільки зі слів Марго. Місіс Джером вклала в його бізнес 500 000 і тому вважає, що володіє ним. Вірніше, вважала. Вона страшенно ревнувала Ботвайля до Марго і Чері. Що стосується Лео, то оскільки його матінка так безцеремонно вкладала гроші, успадкувати котрі він так розраховував, у бізнес Ботвайля, та ще й збиралась вийти за нього заміж, Лео міг би чи може піддатися спокусі, якби знав, де знаходиться отрута. Кірнана я знаю гірше, Але, судячи по одній репліці Марго, а також по полум'яних поглядах, котрі він кидав сьогодні вдень на Чері, мені здається, що він би не проти примішати трохи ірландської крові до її китайсько-індійсько-голландського коктейлю. Бувши загнаним ботвайлем у тупік, він також би міг спокуситися. От і всі плітки. Містер Хетч. Марго про нього взагалі нічого не говорила. Однак я мав з ним справу під час розшуку пропавших гобеленів. Я б нітрохи не здивувався, якби Хетч в один чудовий день відправив на той світ усю їх компанію. В його жилах тече не кров, а серчана кислота. Сам він геніальний дизайнер і художник. За його словами, звісно. Він якось навіть зізнався мені, що усім своїм успіхом і процвітанням фірма зобов'язана тільки йому, хоча відверто його заслуг ніхто не визнає. Він, правда, не сказав, що вважає Ботвейля брехуном і фанфароном, але думає саме так. Ви, певно, пам'ятаєте, як я вам сказав, що у нього манія переслідування, але ви веліли мені не вживати научних термінів. Ці четверо місць діки я припідняв брові. Я роздобув для неї дозвіл на шлюб, а не на вбивство. Якщо вона збрехала, сказавши мені, що папірець працював, то бреше вона так само неперевершено, як і танцює. Можливо, ви маєте рацію. Якщо папір насправді не спрацював, Марго також мала б на нього зуб. А і міс Квон, вона наполовину азіатка. Я слабувато розуміюсь на східних людях, проте одне я затямив. Вони навмисне зробили свої очі розкосими, щоб вигадати загадковіше. Якщо б мені щось було призначене загинути від руки кого-небудь із їхньої ватаги, я б волів, щоб цю отруту мені підклала саме вона. Правда, Марго якось одного разу сказала, у двері подзвонили, це гірше, ніж телефон. Якщо вони розгадали таємницю Санта-Клауса і переконалися, що слід веде до Вульфа, то для Кремера куди природніше прийти самому, ніж дзвонити по телефону. Ми з Вульфом обмінялися поглядами. Я поглянув на наручного годинника, побачив, що стрілки показують 8 хвилин по 10-й. Встав, вийшов у передпокій, класнув вимикачем зовнішнього освітлення і, наближившись до дверей, подивився назовні, крізь прозоре з нашого боку скло. Мені довелося приглянутися уважніше, щоб пізнати жінку, закутану у хутряну шубку з каптуром. Затим я повернувся у кабінет і проголосив: «Чері Квон! Без супроводження!» Вульф насупився. «Я хотів, – почало було він, – але осікся. Дуже добре, проведи її». Глава 5. Я ж говорив, що Чері Квон здатна прикрасити будь-який інтер'єр, так що, самі розумієте, в червоному шкіряному креслі вона виглядала просто зворушливо. Хоча в ньому без зусилля розмістилось би 3 Чері Квон. Шубка лишалася у передпокої на вішаку, і Чері сиділа у тому шерстяному светрі, котрий я помітив на ній під час різдвяної вечірки. Не жовтому, ні, а скоріше канареєчно-золотистому, котрий дивовижно гармоніював з червоною обшивкою крісла і смаглявим личком Чері. Присівши на самий краєчок, Чері випрямила спину і опустила долоні на коліна. «Я не стала дзвонити з осторохи, що ви відмовите мене у зустрічі», – сказала вона, потупивши зір. «Тому я просто прийшла, взяла і прийшла. Ви зможете мене пробачити?» Вульф тільки хрюкнув у відповідь. Вельми не визначено, а ось Чері, дивлячись на нього, посміхнулася і, як мені здалося, цілком приязно. «Ох вже цей схід! Я мушу себе взяти в руки», – защебетала Чері. «Я жахливо нервую, адже тут усе незвично». Вона повертіла головою навсібіч. «Ось ваш знаменитий глобус, і книжкові полиці, і сейф, і тапчани, і, звісно, Арчі Гудвін, і ви самі за письмовим столом у цьому громісткому кріслі. О, скільки я чула про ваш дім, і скільки, мабуть, читала, мабуть, і тільки що ви існуєте. Мабуть, навіть не віриться, що я сиджу в знаменитому червоному кріслі і бачу перед собою вас. Я, звісно, бачила вас сьогодні вдень, але це в руках у своєму не довгому вбранні Санта-Клаусу, ви могли зійти за кого угодно. Мені і так хотілося посмикати вас за вуха. І вона розсміялася, дзвінко заливчасто, як срібний дзвіночок. Признатися фізіономію я мав дурнувату. Я, мабуть, не зразу вловив від цього. Я був надто зайнятий, намагаючись не показувати вигляду, наскільки я ошелешений, і не позирнув на Вульфа. Втім, йому доводилося ще важче, оскільки Чері дивилась йому в очі. Коли він заговорив, я покусився в його бік. Якщо я вас вірно зрозумів, міс Квон, то ви мене спантеличили. Якщо ви вважаєте, що сьогодні в день бачили мене у костюмі Санта-Клауса, то ви помилились. О, вибачте, будь ласка, сплеснула руками Чері. Виходить, ви їм не розповіли? Послухайте, міс Квон. Голос Вульфа пролунав несподівано жорстко. Якщо ви хочете говорити загадками, то говоріть з містером Гудвіном. Це його стихія. О, мені справді дуже шкода, містере Вульф. Мені слід було пояснити вам, звідки я це знаю. Справа в тому, що сьогодні вранці за сніданком Курт розповів мені про те, як ви йому подзвонили і умовилися прийти до нас на вечірку під виглядом Санта-Клауса. А сьогодні вдень я спитала його, чи ви приїхали, і він відповів, що так, додав, що ви якраз перевдягаєтесь. Ось звідки мені це відомо. Отже, поліцейський, ви цього не розповіли? Як добре, що я також тримала язика на прив'язці, так? Дуже цікаво. Холодно вимовив Ніровув. Чому ви розраховуєтесь добити за допомогою такої безглуздої вигадки? Чері Квон покачала гарненькою голівкою. Боже, адже ви вважаєтесь таким розумним, і вже самі не бачите, що нічого у вас не вийде. Варто мені тільки поділитися з ним своїми підозрами, і вони неминуче почнуть розслідування. Навіть у тому випадку, якщо не повірять мені. Звісно, з вами по частині уміння вести розслідування їм не потягатися, але щось вони неодмінно викриють. Вульф розплющив очі, піджав губи і відкинувся на спинку крісла. Я ж усі очі слідкував за Чері. Важила вона фунтів 100, не більше. Я просто підхопив її однією рукою, стиснув би під пахву і виніс звідти, затуливши долоно й рота. Зачинити її нагорі в кімнаті для гостей сенсу не було. Чері могла відкрити вікно і покликати на допомогу. А ось у цоколі, поруч з кімнатою Фріца, давно порожніла клітушка зі старичим тапчаном. В гіршому разі мені лишалося тільки витягти з ящика письмового стола револьвер і пристрілити Чері на місці. Раптом вона ні з ким не поділилась, про що йде до нас. Вульф розплющив очі і випрямився. «Дуже добре. Я, як і раніше, вважаю ваші інсинуації безглуздими і навіть сварливими. Щоправда, цілком погоджуюсь з тим, що, поділившись своїми підозрами з поліцією, ви поставите мене у край неприємне середовище, становище. Не думаю, що ви прийшли сюди з тою лише метою, щоб сповістити мене про свої плани. Отже, що вас привело до мене? Мені здається, що ми розуміємо друг друга», – процвірінкнула вона. «Я збагнув лише одне, що ви від мене чогось хочете. Чого саме? О, ви такий напористий», – прохникала Чері. «І загалом ви тримаєтесь так, мов би я сказала щось не те. Щоправда, я і справді дещо хочу від вас. Розумієте, позяку в поліції вважають, що Корта вбив Санта-Клаус. Розслідування не зворушиться з мертвої точки, допоки зниклого Санта-Клауса не спіймають. Коли ж його спіймають, буде вже надто пізно, щоб шукати справжнього вбивцю. Вірно? Ви ж не хочете, щоб справа прийняла такий поворот, га?» Вульф промовчав. «Мені б особисто не хотілося», – проговорила Чері, і пальці її стислилися в крихітні кулачки. «Мені б не хотілося, щоб убивця Курта уник кари, ким би він не виявився. Причому я знаю, хто убивця. Я говорила поліції, але вони й слухати не хочуть, допоки не спіймають свого Санта-Клауса. Якщо ж слухать, то не вірять, бо переконані, що я просто ревную. До того ж я азіатка, а їх Уявлення про азіатів вельми спрощені. Я збиралася змусити їх спіймати мене серйозно, викривши їм, хто ховався за маскою Санта-Клауса. Але потім, подумавши і здогадавшись, як вони до вас ставляться, я передумала. Адже вони, напевно, спробували б довести, що Курта вбили саме ви. А ви ж вправді могли вбити його. До того ж ви втекли з місця злочину. Але вони не бажають слухати мене, коли я говорю, що знаю, хто насправді вбив Курта. Вона зупинилась, щоб перевести дух. А хто його вбив, поцікавився Вулф. Зараз скажу, кивнула Чері. Марго Дікі і Курт крутили роман. Кілька місяців тому Курт почав опадати за мною. І мені дуже було важко, тому що я... вона зам'ялась, підбираючи потрібне слово. Потім знайшлася, я любила його, дуже любила, але біда в тому, що я не займана, і я не хотіла йому уступати. Не впевнена, якби я повелася в тому випадку, якби не знала, що у нього роман з Марго Діки. Але я знала і заявила йому, що перший мужчина, з якому я погоджусь лягти в постіль, буде мій чоловік. Курт відповів, що готовий заради мене кинути Марго. Але одружитися зі мною він все одно не зможе, оскільки в такому випадку місіс Джером перестане надавати йому фінансову підтримку. Не знаю, як ставилася до нього місіс Джером, але я знаю, як до неї ставився Курт. Її пальці розжалися і знову зімкнулися. Це тяглось до безконечності. Проте я для Курта теж почала дещо значити. Цю ніч після полуночі він подзвонив мені і сказав, що назавжди порвав з Марго і хоче одружитися зі мною. Він хотів відразу приїхати до мене, але я відповіла, що вже лежу в постілі і запропонувала зустрітися вранці. Курт відповів, що в студії буде надто велелюдно, і тоді я згодилась прийти до нього вранці додому і поснідати разом з ним. Я була у нього вранці, містер Вулф. Але я досі не займана. «Це ваше право, міс», – відповів Вулф, уважно дивлячись на неї з-під примружених повік. Так, покачала головою Чері. Знати б ще, як я ним розпорядитися. Так от, за сніданком Курт і розповів мені про ваш задум. Прийшовши в студію, я дуже здивувалася, заставши там Марго, яка до того ж трималась на подив дружелюбно. Це входило в її плани – триматися з усіма весело і дружелюбно. І вона розповіла поліцейським, що Курт збирався з нею одружитися. Немов напередодні ввечері вони з ним вирішили вступити в шлюб на наступному тижні, під час Різдвяного тижня. До речі, я християнка. Вульф ледь зворухнувся. «Ви завершили? Міс Дікі насправді вбила містера Ботвайля?» «Так, безумовно. Ви повідомили про це поліцію?» «Так, не так докладно, як вас, але цілком достатньо». «І подали докази?» «Ні, доказів я не маю. Тоді за вас можуть подати в суд за наклеп». Чері стисла кулачки і сплеснула руками. «Яке це має значення? Адже я знаю, що це правда. Я цілком певна, що маю рацію, але Марго настільки розумна і настільки підступна, що замила усі сліди, і доказів просто не існує. Усі знали про ціаністий калій, і будь-хто з них міг підсипати його у пляшку. Тому довести вину Марго неможливо. Курт мертвий, і тепер її не можна навіть спіймати на брехні, адже він зовсім не збирався з нею одружитись. Вона ж своїм видом показувала, що говорить правду. Принаймні, миритися з цим не можна. Треба за всяку ціну викрити її. І що ви хочете, щоб зробив я? Чері пропустили його питання повз вуха. Мені здається, містер Вульф, що на вас теж чекає небезпека. Адже якщо поліція установить особистість Санта-Клауса і доведе, що ви покривали, я не приставав на ваші висновки, різко обірвав її Вульф. Однак ви згодили, що я поставлю вас у край неприємне становище, якщо поділюся своїми підозрами з поліцією. Отож, для нас було б краще, якби нам вдалося роздобути докази, що викриють убивцю і від нас розкриють особистість Санта-Клауса. Ви згодні? Продовжуйте. Я гадаю, що для вас роздобути подібні докази – пара дрібниць. У вас є багато помічників, готових виконати будь-яке ваше доручення. І один з них може показати, що зіграв роль Санта-Клауса по вашому проханню. Звісно, містер Гудві не в рахунок, бо він був присутній на вечірці, так що має бути така людина, котру в цей час ніхто не бачив. Він може також показати, що, перевдягнувшись у туалетній кімнаті, почув якийсь шум у кабінеті, виглянув і побачив, як Марго Дікі витягла зі стола пляшку. Щось у неї кинула, поставила пляшку на місце і хутко вийшла. Саме тоді вона і повинна була отруїти пляшку, адже Курт завжди випивав келишок, коли повертався з обіду. Вульф замислено потер губу кінчиком пальця. «Розумію, пробурмотів він, але черга ще не закінчена. Ваш помічник може також сказати, – вела далі вона, – що втік тому, що злякався і хотів чим скоріше повідомити вас про те, що сталося. Думаю, якщо він завтра вранці прибуде в поліцію і все це розповість, то йому нічого не зроблять, як втім і мені. Що вони зі мною зроблять, якщо я прийду до них і повідомлю, що годину тому згадала про розмову з Куртом і про те, хто збирався заражати Санта-Клауса на вашій вечірці? Як ви гадаєте, я маю рацію?» Її тоненький ротик розплився у посмішці. «Ось що мені потрібно, – пропищала вона, – я розумію ясно виразитися і донести до вас суть. О, так, – запевнив її Вульф. Ви виклали свої думки просто захоплюючи. Можливо, краще, щоб ваш помічник не особисто явився в поліцію, а щоб інспектор Кремер приїхав сюди і ви б самі поговорили з ним. А ваш помічник тут підтвердив ваші слова. Я багато читала про вас і знаю, як ви дієте». «Дійсно, так було б краще», – визнав Вульф. «Я говорив він сухо, але зовсім не вороже. Я бачив, за його правим вухом посмикнулася жилка, прихована від погляду Чері. Я вважав, що міс Квон зараз даремно розглядати версію про те, що вбивцею міг виявитися хтось інший. Хоча, даруйте, я мушу прибити вас». В пискляному голоску Чері продзвонів сталь. «Я знаю, що вбивця Марго, а ось я не знаю. І навіть в тому разі, якщо приймуся вашим переконанням, то мушу до того, як приступлю до виконання вашого задуму, переконатися у відсутності підводних каменів. Часу це багато не займе. Завтра вам скажуть про моє рішення. Я б хотів», – Чері знову перебила його, – «я не можу стільки чекати. Не пізніше завтрашнього ранку я повинна сповістити поліцію про розмову з Куртом». «Пфу, ви не тільки можете почекати, але безумовно почекаєте. З тієї самої хвилини, як ви повідомите поліцію про розмову з Куртом, ви втрачаєте важіль тиску на мене. Ви дізнаєтесь про моє рішення завтра. Тепер мені треба подумати. Арчі!» Я встав. Чері поглянула на мене, потім перевела погляд на Вульфа. Вона ще трохи посиділа, обмірковуючи стан речей. І, зважуючи свої шанси, лице її при цьому лишалося, як завжди, цілком непроникним. А потім встала. «Я отримала величезне задоволення», – прошептала вона, а як ні в чому не бувало, «від того, що побувала тут і познайомилась з вами. Ще раз прошу вибачення за те, що не зателефонувала і не попередила про свій прихід. Чим раніше ви подзвоните мені завтра, тим краще». Вона обернулась і попрямувала до дверей, а я підтюпцем подався слідом. Я потримав шубку, поміг Чері укутатись в неї, розчахнув двері, переконався, що Чері благополучно подолала всі 7 східців і спустилась на тротуар. Зачинив дверці, наклав ланцюг, повернувся до кабінету і складав Вульфу. «Снігопад припинився. Хто, по-вашому, підхожий більше? Сол, Фред, Орі чи Біл?» «Сядь», – гаркнув Вульф. «Ти знаєшся на жінках. Що скажеш?» «Тільки не на таких. Я пасую і ломаного гроша на неї не поставлю. А ви?» «Я теж. При всій вірогідності вона бреше. Я припускаю також, що вона вбивця. Сядь! Я хочу знати все, що відбувалося там сьогодні після мого відходу. У всіх подробицях». Я сів і відзвітував. Разом з відповідями на запитання це зайняло у мене 1 годину і 35 хвилин. Стрілки годинника показували вже початок другої, коли Вульф нарешті відсунув крісло назад і з зусиллям піднявся, мовив на добраніч і відправився. Глава 6. Наступного дня, в суботу, в половині третьої, я сидів в будівлі прокуратури на Леонард-стріт. У тому ж кабінеті, де деякий час тому мені вдалося успішно конфіскувати сніданок помічника окружного прокурора. Втім, ніякої потреби знову повторити цей подвиг у мене не було, бо я щойно пообідав у ресторані «Ост», де ум'яв смачнющі поросячі ніжки з тушеною капустою. Наскільки я знаю, ніяких спроб повісити вбивство Ботвайля на Марго поки ще не починалось. Не робилось взагалі ніяких спроб. Оскільки щоранку з 9 до 11 Вульф незмінно стирчить на горі в оранжереї, а снідає у себе в кімнаті, сидячи на постлі, я, пам'ятаючи про те, що повинен до 10 з'явитися у прокуратуру, подзвонив Вульфу по внутрішньому телефону незадовго до 9 і запитав, чи немає у нього якихось доручень. Вульф відповів, що немає. Помічник окружного прокурора Фаррелл, протримавши мене цілу годину у приймальні, потім провів зі мною 2 години в товаристві стенографістки і одного з детективів, котрий у п'ятницю в день приїжджав на місце злочину. Мене без кінця ганяли взад, вперед, по моїх власних показаннях, випитуючи за автоподробиці моїх взаємостосунків зі всіма людьми Ботвайля. Правда, про те, чи відомо мені щонебудь про Санта-Клаусу, Фаррелл запитав мене лише одного разу, тому і збрехати мені довелось лише один раз, якщо не рахувати того, що я змовчав про дозвіл на вступ до шлюбу. Коли зморений нерівною боротьбою помічник прокурора оголосив перерву і велів мені знову з'явитися до половини третьої, я відправився в Ост відкоштувати поросячих ніжок і по дорозі подзвонив Вульфу. Я попередив, що сам не знаю, коли повернуся додому, а Вульф сказав, що доручень для мене немає у нього, як і раніше. Я зауважив, що, на мою думку, Черрі Кво не буде чекати його дзвінка до Нового року і проговориться поліції. Вульф відповів, що повністю зі мною згоден і кинув слухавку. Коли мене знову викликали до кабінету Фаррелла, помічник прокурора зустрів мене сам. Ні стінографістки, ні детектива я не бачив. Фаррелл поцікавився, чи ситно я пообідав, діждався. Мене це зворушило до глибини душі. Допоки я відповів, підсунув до мене листи паперу з віддрукованими показаннями і відкинувся на спинку стільця. «Прочитайте уважно», – попросив він, – «і вирішить, чи захочете їх підписати». Так, я малось на увазі, що я можу і не захотіти, я прочитав текст, не кваплячись, і уважно, всі 5 сторінок. Не знайшовши приводу ні для цензуру, ні для сили суперечок, я підсунув стілець поближче до краю стола Фаррелла, поклав протокол на стіл і дістав з кишені шарикову ручку. «Одну хвилину», – промовив Фаррелл, – «ви непоганий хлопець, незважаючи на норовливість, так що я хотів би вам допомогти. Тут підкреслюється, що ви розповіли нам усе, нічого не приховавши про свої дії вчора в день. Так, я це прочитав, і що? Тоді хто наніс відбитки ваших пальців на деякі обривки паперу в корзинці для сміття? А щоб тебе з почуттям вилеївся я». «Забув надіти рукавички. Прошу вас, поставтесь до моїх слів серйозніше», – попросив Фаррелл, не спускаючи з мене очей. «Вчора, відправившись на пошуки Санта-Клауса, ви піднялись у кабінет Ботвайля і найретельнішим чином перерили всю корзинку для сміття. І ви зовсім не випадково забули про це. Ви, настільки нам відомо, взагалі нічого не забуваєте. Отже, ви навмисно змовчали цей факт. Я хочу знати, чому. І ще, що саме ви взяли з корзинки і що з цим зробили?» Я всміхнувся. «Я злий сам на себе», – пояснив я, – «оскільки недооцінив скрупульозність поліцейських. Я і гадки не мав, що вони здатні шукати відбитки пальців на нічого не вартих обривках паперу. Але я прорахувався. Терпіти не можу сідати в калошу. Я знизав плечима». «Гаразд, нічого не підпишеш. Вік живи, вік учись». Я підсунув до себе протокол, підписав останню сторінку, протягнув підписаний протокол Фаррелу, а другий екземпляр склав у четверо і сховав до кишені. Якщо ви наполягаєте, то я можу пояснити у письмовому вигляді, додав я. Але я сумніваюся, що варто. Санта-Клаус дав драла. Кірнан виклав поліцію, а я, зізнатися, трохи розгубився. Я роздивився на всібіч, намагаючись знайти хоч який доказ, який підказав би мені, де шукати Санта-Клауса. І мій погляд випадково наткнувся на корзинку для паперів. От я і вирішив покупатися в ній. А не спомнянув про це, звісно, не через те, що забув, а виключно з почуття сорому. Я звик вважатися розумним і кмітливим, тоді як той вчинок був на рідкість безглуздим. Ось відповідь на ваше перше питання. На друга відповідь ще коротше. Нічого. Я перевернув корзинку, висипав міст на підлогу, потім покидав усе назад. Але нічого не взяв. Хочете, щоб я це написав? Ні. Хочу тільки трохи поговорити про це. Я і сам знаю, що ви розумні, кмітливі, і ви, безумовно, не розгубилися. Я хочу знати справжню причину, котра спонукала вас копатися в корзинці. Я хочу знати, що саме ви шукали, чи вдалося вам це знайти, і що ви з цим зробили. Я викручувався і звивався вже більше години, причому хвилин через 20 до Фаррела приєднався другий помічник окружного прокурора. І допитували мене вже удвох. Якусь мить мені навіть здалося, що мене збираються затримати, як важливого свідка. Але обставини зіграли мені на руку. Для арешту потрібен ордер. Почався різдвяний тиждень, а прямих доводів, що я насправді намагався укрити якісь докази, не було. Тому врешті-решт мене відпустили геть, змусивши, правда, приписати доповнення до вже підписаного протоколу. Недобре, звісно, змушувати таких поважних служителів правосуддя сидіти і чекати, поки я добровільно переписував всі доповнення, як екземпляр до протоколу, що лишався у мене, але я волію все робити, як належить. До того часу, як я прибувався додому, було 10 хвилин на п'яту, і Вульфа у кабінеті не виявилось. Позаяк щодня з 4 до 6 він стирчить на горі в оранжереї. Записки на своєму столі я теж не побачив, тож доручень у Вульфа до мене, як і раніше, не було. Але деякі послання я все-таки виявив. На моєму столі вже давно красується вишукана нефритова попільничка – подарунок одного колишнього клієнта. Вона майже завжди порожня, тому що палю я вкрай рідко, проте зараз в ній лежало 3 недопалки сигарет «Фараон». «Фараон» – єгипетські цигарки – палець Солпензер. Думаю, що крім Сола у світі можуть знайтися і інші любителі цієї марки. Але я не міг припустити навіть думки про те, щоб стороння людина могла сидіти за моїм столом у мою відсутність. Більш того, Вульф намисно дав мені знати про те, що в кабінеті попував Сол. Тому що в число 8 мільйонів речей, котрі Вульф абсолютно не переносить, входять і попільниці з недопалками. Якби сталося подібне жахіття в його присутності, Вульф би особисто дотопав до ванної, щоб витрясти таку гидоту. Виходить, якісь дії Вульф все-таки розпочав. Але які? Сол, кращий всій Америці детектив, не перебуває ніде на службі. Запрошує $60 за день роботи і отримує їх, хоча вартий вдвічі дорожче. Вульф старається ніколи наймати його по простих справах. І думка про те, що Вульф може спробувати подати Солу як людину, котра зображала б Санта-Клауса, навіть і не приходила мені до голови. Та й не в звичках Вульфа фабрикувати неправдиве звинувачення у вбивстві. Я подзвонив в оранжерею по внутрішньому телефону. І через хвилину Вульф гаркнув мені у вухо. «Так, Фріц!» «Не Фріц, це я. Я вдома. Ніяких термінових новин у мене немає». Поліцейські знайшли відбитки моїх пальців на вмісті корзинки для паперів, але мені вдалося викрутитися без серйозних втрат. Ви не образитесь, якщо я вимию попільницю? Ні, будь ласка, а що потім? Я тобі скажу о 6, можливо раніше. Він поклав трубку, я відкрив сейф і заглянув у відділення, де ми зберігаємо готівку, щоб з'ясувати, чи не виплачено Солу щедрий гонорар. Але усі гроші виявилися на місці. Та й у бухгалтерській книзі нових записів не з'явилось. Я викинув недопалки і вимив попільницю. потім забіг на кухню, де Фріц чаклував над поросячою вирізкою, і невинно поцікавився, чи сподобався Солу обід. Фріц відповів, що Сол пішов раніше, не затримавшись на обід. Що ж, виходить, Вульф почав діяти відразу після мого виходу. Я повернувся в кабінет, перечитав свій екземпляр протоколу, показання раніше, ніж зареєструвати його і підшити до інших документів. Після чого взявся ламати голову над можливим завданням, котре Вульф міг доручити Солу. Жодна з версій не здавалася мені багатонадійною. На самому початку шостої задзеленчав телефон, і я зняв трубку. Сол, легкий на спомин. Він сказав, що радий мене чути і щасливий, що який раніше на свободі. А я відповів також, що радий і щасливий. Передай містеру Вульфу, попросив Сол, що все готово, ніяких труднощів немає. Тільки і всього, а вже ж до зустрічі. Я поклав трубку, поміскував як бути, піднявся в оранжерею і подзвонити по внутрішньому телефону. І вирішив на користь телефону. Коли в слухавку увірвався голос Вульфа, він уже був помітно роздратований. Вульф терпіти не може, коли його турбують в оранжереї. «Так!» – подзвонив Сол. Просив передати, що все готово, ніяких труднощів. «Поздоровляю, я вам не надто заважаю». «Ні, як не дивно, розстав крісла для гостей. 10, думаю, вистачить. 4 чи 5 прийдуть на початку 7, сподіваюсь, не більше». Решта приєднається до нас пізніше. Частування потрібне? Тільки напої, більше нічого. Чим-небудь можу бути корисним? Ні. На цьому розмова урвалася. Раніше, ніж піти у вітальню за кріслами і на кухню за напоями, я запитав себе, чи маю я хоч найменше уявлення про те, яку виставу збирається влаштувати наш геній на цей раз. Та, на жаль, відповідь була запитана. Глава 7. Завершення. Гості прийшли в 4. Вони зібрались у проміжку від 4:15 до 20 хвилин на 7. Першими з'явились місіс Пере Портер Джером і її синок Лео. Затем Черік Вон, а останнім прибув Еміль Хетч. Місіс Джером по-хазяйському розвалилася в червоному шкіряному кріслі, але з приходом Чері я пересадив її разом з незмінною норкою. Одне з жовтих крісел. Я цілком припускав, що у близькому майбутньому Чері може вже сидіти не в креслі, а на стільці, причому особливої конструкції з підведеними до нього дротами. А все ж вважав, що вона в червоному кріслі виглядає краще, ніж місіс Джером. До половини 7, коли я облишив їх, щоб зазирнути в їдальню, ніхто з її всієї шановної компанії не перекинувся навіть зі словом. Ні з ким з присутніх. Коли я зайшов до їдальні, Вульф якраз прикінчив чергову пляшку пива. 6:31, проголосив я. Всього 4. Кірнан і Марго Дікі так і не з'явилися. Прийнятно, Вульф підвівся. Вони спробували з'ясувати у тебе, в чому справа. Тільки 2, Хетч і місіс Джером. Я, слідуючи вашим вказівкам, сказав, що вони почують це з наших вуст. Ніяких надприродних зусиль мені це не коштувало, бо я не маю питання, про що ви затіяли. Вульф важко потупав до кабінету, я подріботів слідом. Хоча за виключенням Чері ніхто з гостей не знав, що Вульф розливав їм шампанське, представляти його мені не знадобилося. Вони усі познайомилися з Вульфом під час справи по розшуку вкрадених гобеленів. Обійшовши крісло, в котрому сиділа Чері, Вульф обернувся до гостей обличчям, привітався, пройшов за свій стіл і усівся у своє величезне крісло. «Не стану дякувати вам за те, що ви зібралися», – сказав він. «Ви прийшли не заради мене, а заради своїх власних інтересів. Я послав…» «Я прийшов», – втрутився Хетч, який був похмуріший за хмару, – «тільки щоб дізнатися, що ви замислили». «Дізнаєтесь», – запевнив його Вульф. «Я передав кожному з вас однакове запрошення, в якому мова йшла про те, що містер Гудвін має певні свідчення, що являють великий інтерес для поліції. Далі там говорилося, що містер Гудвін збирається не пізніше сьогоднішнього вечора передати ці свідчення до поліції. Але я умов його почекати, доки не поговорив з вами. Спершу, ніж я... «Я не знала, що тут буде ще дехто», – перервала місіс Джером, кинувши розлючений погляд на Черрі. «Я також понуро вимовив Хедж, похмуро дивлячись на місіс Джером». Вульф пропустив обидві репліки повз вуха. «Послання, передане міс Квон, трохи відрізняється від інших, котрі отримували ви, але для вас це не важливо. Спершу, ніж я скажу вам, які саме свідчення має містер Гудвін, я хотів би дещо у вас запитати. Наскільки я розумію, будь-хто з вас, включно з міс Дікі і містером Кірнаном, які, вочевидь, приєднаються до нас пізніше, мав можливість отруїти пляшку містера Ботвайля. Знайдуться серед вас бажаючі заперечити цей факт?» Черрі, місіс Джером і Лео хором почали заперечувати. Хедж тільки похмуро глядів перед собою. Вульф припідняв руку долоною назовні. «Тихіше, будь ласка, я нікого із вас не звинувачую. Я хотів сказати лише те, що жоден з вас, включно з міс Дікі і містером Кірнаном, не може довести, що не мав можливості підкинути отруту в пляшку. Хіба не так?» «Нісенітниця!» – пирхнув Лео Джером. «Отруту в пляшку підкинув той тип, що нарядився Санта-Клаусом. Більше нікому. Я весь час був разом з матір'ю і Ботвайлем. Спочатку в майстерні, а потім у його в кабінеті. Я можу це довести». «Але Ботвайль мертвий», – нагадав Вульф. «А ваша матір? Ваша матір. А чи не піднялися би ви до кабінету трошки раніше, ніж вони? А... Бо чи не могла ваша матір трохи випередити вас із Ботвайлем і зайти туди першою? Чи ви можете це довести? Те саме стосується і до всіх решта. Міс Квон». Можна було не боятися, що ще розіпсує гру Вульфа. Вульф повідомив їй по телефону, що розробив план, котрий має її влаштувати. І якщо вона прийде у чверть на сьому, то сама побачить, як цей план спрацює. З тієї самої миті, коли Вульф зайшов, Черрі так і їла його очима. Тепер вона пропищала. «Якщо ви хочете запитати, чи я можу довести, що впродовж вчорашнього дня жодного разу не була на самоті в кабінеті містера Ботвайля, то ні, не можу. Містер Хедж, я прийшов до вас зовсім не для того, щоб що-небудь доводити. Мету мого приходу я вже пояснив. Які відомості має у своєму розпорядженні Гудвін, довідаєтесь у свій час. Насамперед ще кілька фактів. Місіс Джером, коли ви дізнаєтесь про те, що містер Ботвайль вирішив одружитись з місіс Клон?» «Ні!» – заволав Лео, але його матір витріщилася на Вульфа, ніби заворожена, і не почула вигука сина. «Що?» – крипко вичавила вона, потім добрала голоса. «Щоб Курт одружився з нею, з цією шльондрою!» Черрі навіть вухом не повела. Вона сиділа в тій же позі, не спускаючи очей з Вульфа. «Яка краса!» – не втримався Лео. «Просто чудово!» «Не, так вже й чудово!» Прогудів Еміль Хедж. «Я вас розкусив, Вульф. Ніяких відомостей ваш Гудвін не має, як ви й самі. Поки що ви задумали збирати нас тут і цькувати один одного, я поки що не втямив. Тім, можливо, зможу збагнути вас після того, як я пограю вашу гру. Як ви самі переконалися, жовчної отрути у компанії, яку ви тут обрали, задосить. Може бути, кожен із нас потроху підсипав ценісто калю пляшку. Ось чому доза виявилась настільки велика. Якщо Курт справді вирішив оженитися на Черрі, а Ел Кірнан доповідався про це, тоді все ясно. Ел не зупинився перед тим, щоб відправити на той світ хоч сотню Куртів, якби міг таким шляхом запопасти Черрі. Знає про це міс Джером, вона б скоріше розправила з Черрі, а не з Куртом. Проте, можливо, вона розсудила, що на місці Черрі скоро з'явиться інша, і вирішила раз і назавжди покончити з вітряним коханцем. Що стосується Лео, то він начебто дружив з Куртом, та хто знає, Курт доїв його матінку, витягуючи з неї гроші, на котрі Лео дуже розраховував. Крім того, Хедж прикусив язика, а я скочив зі стільця. Лео, немов би підкинутий катапультою, вискочив на маестро. Вигляд отприска місіс Джером не віщував Хеджу нічого доброго. Я встиг викрутитися поміж них і відштовхнув Лео, а його матір вчепилася ззаду в його піджак і відчайдушно верещала. Лео похитнувся і побалився навзнак. Якби я його не втримав, його б не всадили в крісло. Сам же для остороги лишився стояти поруч. «Я можу продовжити?» – запитав Хетч. «Так, будь ласка», – сказав Вульф. «Так ось, насправді, найвірогідніша кандидатура – сама Чері. Вона башковитіша усіх решта в цій компанії, та й рішучості в неї хоч відбавляє. Правда, за її словами, Курт обіцяв одружитися з нею, в той час як Маргос стверджує, що Курт обіцяв руку і серце їй. Це, звісно, ускладнює справу, хоча Марго у моєму списку підозрюваних впевнено посідає друге місце. Марго ранима, вразлива, і якщо Курт і справді сказав їй, що оженився на Чері, то він був би ще більшим бовдором, ніж я думав. До речі, про мене. Я завжди старався триматись осторонь. Я зневажаю усіх цих людисьок. Якби мені задумалось вжити отруту, я би отруїв не тільки пірно, але й шампанське. Я сам би пив водку. До речі, я бачив, стоїть на столі пляшка Корбелов. 15 років вже не пив цю водку. Це і справді вона, так, Арчі. Я зазвичай не люблю пригощати спиртними напоями наших гостей, але цього разу задоволення я не отримав. Запитавши місіс Джером, чи хоче вона випити, я удостоївся тільки сердитого погляду. Чері надала перевагу шотландському віскі з содовою. Хетчу я налив чималу порцію водки Корбелов, а Лео попросив бурбон содову. Місіс Джером теж тут же пробурчала, що хоче те ж саме. Наповнюючи її склянку, я мимоволі призадумався, як бути далі. Схоже, настала пора Вулфа поділитися з ними тими відомостями, котрі я мав без зволікання сповістити поліції. Біда тільки в тому, що ніяких відомостей я не мав. Так, блеф Вульфу вдався, рибка клюнула, але що далі? Треба терміново придумати привід, щоб затримати їх тут. Втім, Вульф, схоже, не поспішав. Він подав мовний сигнал, Фріц приніс пиво і вже ставив піднос на стіл перед Вульфом, коли в двері подзвонили. Я поспішив у передпокій. На ганку, майже притулившись спиною і кругло, як млинець фізіономії до скла, стояв інспектор Кремер із кримінальної поліції Манхеттена. Оскільки перед приходом гостей Вульф посвятив мене в деякі деталі свого плану, то побачивши Кремера, одного тільки Кремера, я відчув розчарування. Правда, наближавшись до гостей, до дверей, я розглядів за спиною інспектора решту і тоді зітхнув з полегшенням. Більше того, я до непристойності зрадів. Широко розчахнув двері, вони війшли. Кремер, за ним Сол Пензер, Марго Дікі, Альфред Кірнан, а вже позаду йшов сержант Перлі Стебінс. До того часу, як я закрив і зачинив вхідні двері, всі вже скинули пальто, включно з Кремером, що прибадьорило мене ще більше. Отже, інспектор мав намір у нас затриматись. Зазвичай Кремер безцеремонно ввалюється до кабінету, но дожидає запрошення. Але цього разу він пропустив вперед усіх решта разом зі мною, а сам зайшов останнім, разом із Стебінсом. Переступивши через поріг, я ступив у бік, щоб стежити за виразом Кремера, котрий явно не очікував побачити таке скупчення народу. Судячи з усього, він розраховував застати Вульфа одного за читанням чергової книги. Зайшовши у кабінет, Кремер роздивився на всібіч, потім вступив важкий погляд у Вульфа і провалав. «Що тут відбувається? Ми вас чекали», – ввічливо відповів Вульф. «Міск Вон, будьте люб'язні, присядьте, будь ласка. Містер Кремер зволіть сидіти у червоному кріслі. Доброго вечора, міс Дікі, містер Кірнан, містер Стебінс. Сідайте, будь ласка». «Пензер!» – гаркнув Кремер. Сол, прибравшись, все було спустилося в крісло біля стіни, виправився і обернувся. «Я сам буду розпоряджатись», – оголосив Кремер. «Пензер, ви арештовані. Стійте поруч із Стебінсом і не розкривайте роту. Я не хочу». «Ні», – втрутився Вульф. «Якщо він арештований, відвезіть його до дільниці. І розпоряджатися в своєму домі я не дозволю. Якщо ви маєте ордери на арешт, то арештовуйте кого хочете і забирайте їх з собою. Тут я вам лишатися не дам. Не збирайтесь ви ж змушити мене підкоритися, містер Кребер. Дали б мені здавалося, що ви маєте це знати краще за мене. Це вірно, вже кому як не Кремеру знати незламний характер і норов нашого затятника. Тим паче, що він сам міг легко переконатися, що його приходу було все приготовано. Місіс Джером, Лео, Чері і Еміль Хетч сиділи напроти стола Вульфа, поруч розставлені пусті крісла, явно очікуючи інших гостей. До того ж, усякого разу, коли Кремер заявився до нас без запрошення, я розмовляв з ним, причинивши вхідні двері ровно настільки, наскільки дозволяв надвірничий ланцюжок, і впускав його лише тоді, коли я одержав відповідний дозвіл від Вульфа. Словом, Кремеру було неважко здогадати, що його чекали. Тому він поступився і проричав не так вже грізно. «Я хочу поговорити з вами». «Розуміється», – Вульф показав йому на червоне крісло, котре щойно звільнила Чері. «Присядьте, не тут, віч навіч». Вульф покачав головою. «Ми тільки даремно прогаємо час. Я хочу покінчити з цією справою якнайшвидше. Самі бачите, сер, що не слід було вриватися сюди і розпоряджатися, ніби ви не в гостях, а у себе вдома. Якщо бажаєте, то можете піти і захопити з собою будь-кого з присутніх, на арешт котрого маєте ордер, або можете сісти. І тоді я скажу вам, хто вбив Курта Ботвайля». Вульф тиснув пальцем у бік. «Ваше крісло». Кругла фізіономія Кремера, що розчервонілася більше звично на морозяному повітрі, стала багряною. Інспектор обернувся по боках, закусив губу, потім рішуче ступив до червоного крісла і сівся. Глава 8. Я пройшов до свого столу, а Вулф обвів очима гостей. Сол зайняв місце позаду, а Стебін сів на сусіднє крісло. Впритул до нього. Марго пробралась між місіс Джером, Лео і Емілієм Хетчем і сілася поруч зі мною. А Чері і Ел Кірнан сиділи трохи віддалік від решти, тримаючись окремо. Хетч прикінчив водку і поставив склянку на підлогу. Тоді як Чері і Джером потягували свої коктейлі з високих бокалів. Вульф поглянув на Кремера і заговорив. «Мушу зізнатись, я злегка поквапився. В цю мить я ще не в стані назвати вам ім'я вбивці. Поки що я маю тільки гіпотезу, однак скоро можу подати докази і подам. Але передусім я ознайомлю вас з деякими фактами. Гадаю, що нам відомо, що за останні 2 місяці містер Гудвін доволі часто спілкувався з міс Дікі. За його словами, вона чудово танцює». «Так». Голос Кремера проскриготів, наче наждачний папір. «Це може почекати. Я хочу знати, чи посилали ви Пензера для того, щоб...» «Дізнаєтесь», – обірвав його Вульф. «Я якраз до цього і схиляюсь. Арчі, розкажи, будь ласка, що тебе просила міс Дікі увечері в понеділок і що сталося далі?» «Я прокашлявся. Ми танцювали у клубі «Фламінго». Вона сказала, що вже впродовж року Ботвайль обіцяє одружитися з нею через тиждень. Але через тиждень все відкладається і відкладається, тому їй набридло, і вона хоче влаштувати маленьку виставу. Вона попросила, щоб я роздобув бланк дозволу на шлюб, вніс в нього наші імена і прізвище і передав їй, щоб вона показала папірець Ботвайлю і поставила його перед вибором. Тепер або ніколи. У вівторок мені вдалося роздобути такий бланк. Я його заповнив, а в середу віддав міс Нікі. Я замовк, Вульф відразу запитав, а що сталося вчора вдень? Вона сказала мені, що папірець спрацював, що кращого годі було й очікувати. Хвилину тому в студію зайшов сам Ботвайль. У своїх показаннях, що я дав помічнику окружного прокурору, я сповістив про те, що, за словами Марго, Ботвайль обіцяв з нею одружитися. Втім, про фіктивний дозвіл змовчав. Він не мав ніякого стосунку до того, що сталося. Міс Дікі сказала тобі, яка доля спіткала цей дозвіл? Виходить, він вирішив викласти все на чистоту, я кивнув. За її словами, Ботвайлер розірвав його і викинув клаптів в корзинку для паперів, що стояла біля його столу в кабінеті. Напередодні ввечері в четвер. Що ти зробив, коли після смерті містера Ботвайля піднявся у його кабінет? Я висипав міст корзинки на підлогу, потім почергово проглядав папірець за папірцем. Повернув усе в корзинку. Жодного клаптику дозволу я не знайшов. Ти певен в цьому? Так. Вульф повернувся до Кремера. У вас є запитання? Ні. Гудвін набрехав у своїх показаннях. Я займусь цим пізніше. Зараз я хотів би. Марго Дікі спалахнула від обурення. Виходить, Чері вкрала його. Вона вигнула шию і поглянула поверх всіх голів на Чері. Знайся, це твоя робота, погань така. Ні. Голос Чері задзвонів від напруги. Не зводячи очей з Вульфа, вона пропищала. Я більше не маю чекати. Місквон, гаркнув Вульф. Дозвольте це мені. Він знову повернувся до Кремера. Другий факт. Вчора у нас було умовлено. Ми обідали разом з містером Ботвайлем у ресторані Рустерман. Одного разу містеру Ботвайлю довелося повечеряти за моїм столом, і він хотів відплатити мені за гостинність. Незадовго до виходу з дому він позвонив мені і попросив про послугу. Він сказав, що страшенно зайнятий і може на кілька хвилин запізнитися, бо йому конче потрібні білі бавовняні рукавички, чоловічі середнього розміру. Він запитав, чи не обтяжить мене по дорозі в ресторан заскочити в будь-яку крамницю і купити такі рукавички. Зізнатися, мені його прохання видалося дивним. Але ж містер Ботвейль був дивною людиною. Оскільки містер Гудвін від'їхав по своїх справах, а я волію не вдаватися до послуг таксі, я найняв машину в агентстві Бакстера, і шофер порекомендував мені крамницю на 8-й авеню між 39-ю і 40-ю вулицею. Ми заїхали туди, і я купив рукавички. Очі Кремера перетворились на вузенькі щілинки. Настільки вузенькі, що за ними навіть не вгадувалась голубінь його очей. Інспектор явно не повірив розповіді Вульфа ні на йоту, що здавалося мені до біса несправедливо, тому що кілька слів правди в ній все ж містилось. Вульф вів далі. Сидячи в ресторані, я передав рукавички містеру Ботвайлю, і він пояснив, не вдаючись у подробиці, для чого вони йому знадобилися. За його словами, він вирішив допомогти якомусь волоцюзі, котрого побачив у парку на лавці, і найняв його, щоб волосюга розливав гостям напої на різдвяній вечірці, переодягшись в Санта-Клауса. А рукавички йому знадобилися для того, щоб не відлякувати гостей. Руки у волоцюги зовсім не презентабельні. Ви качаєте головою, містер Кремер? Ще пак, бодай тобі. Будь це правдою, ви б давно сповістили поліцію. Не бачу, що могло вас утримувати. Гаразд, закінчуйте. Одну хвилинку. Поліцію я не повідомив тільки тому, щоб впевнен, убивцю ось-ось схоплять. Очевидно, що волоцюга дременув з переляку. Інших причин бути не могло. Адже він не знав ні про банку з сіаністим калієм, ні про те, що зберігалося в майстерні, ні про звичку Ботвайля прикладатися до перно, не мовлячи вже про решту. До того ж, наскільки нам відомо, я не любив втрачатися у справи, з котрими безпосередньо сам не пов'язаний, і котрі не мають до мене щонайменшого стосунку. Тім вам нічого не може стати перевірити мої слова. Власник і офіціант Рустермана, шофер найнятого автомобіля, продавці крамниці, де я купив рукавички, підтвердять, що я говорю чисту правду. Але тільки тепер ви мені це розказуєте? Так незворушливо відповів Вульф. Я дізнався від містера Гудвіна, що ви посилюєте пошуки дременувшого Санта-Клауса, і зрозумів, що без великих зусиль знайдете по опису чоловіка, котрий купив рукавички. Моя зовнішність, звичайно, не унікальна, проте й не цілком звична. Тож, вам би не знадобилося багато часу, щоб напасти на мій слід. І мені б затягло до подопитах. Тому я волів розповісти вам про цей випадок сам, щоб витримати ваші дорікання, але не наражатися в подальшому на приниження і нервування. Втім, я мав ще одну велику перевагу. Я знав, що чоловік, який зображав Санта-Клауса, не вбився, і я вирішив цим скористатися. Для цього мені треба було попередньо порозмовляти з одним з тих, хто тут сидить, і мені це вдалося. Міс Квон була тут учора, і ми поговорили. Чому саме міс Квон? Вульф, застерігаючи, підняв руку. Коли я завершу, ви самі зрозумієте, наскільки це важливо. Ми поговорили про її колег по службі, про їх взаємостосунки, і я повірив, що містер Ботвеллі справді вирішив одружитися з міс Квон. Ось і все. А сьогодні вранці я приступив до активних дій. Поки містера Годвіна допитували в конторі окружного прокурора, я викликав містера Пензера. Ми посідували близько години, після чого він відправився виконувати мої доручення. Перше з них полягало в тому, щоб з'ясувати, чи хто-небудь спорожняв цю нещасну корзинку для паперів після розмови містера Ботвайля і міс Дікі в четвер ввечері. Наскільки вам відомо, я в розшуковій справі містеру Пензеру рівних немає. Довідавшись у міс Квон ім'я і адресу прибиральниці, він розшукав її і з'ясував, що востаннє корзинку витряхали біля 6 години вечора, в четвер. Тим часом я через забрали її обривки, вставила Марго. Вульф не звернув на неї увагу. Тим часом я передзвонив решті заінтересованих осіб. Місіс Джером, її сина, міс Дікі, міс Квон, містера Хетча і містера Кірна, і запросив їх зібратися у мене в четверть на 7. Я сказав усім, що містер Гудвін має певні відомості, котрі збирається передати до поліції, що є неправдою, в той час, як мені видається, що доцільніше спершу поговорити з ними. Говорив же я вам про бурмотів Хетч. Вульф пропустив ці слова. Друге доручення містеру Пензеру містилося в наступному. Він мусив доставити деякі послання. Сьогодні вранці він сам написав їх під мою диктовку на листках простого паперу, котрий потім розклав по конвертах з написаними адресами. Всі послання були абсолютно ідентичними. Текст був такий. Коли я вчора перевдягався, я помітив вас через шпарину в дверях і побачив, що ви зробили. Хочете, щоб я повідомив про це в поліцію? Будьте сьогодні ввечері о 6:30 біля справочного вокзалу Гранд Централ. Я підійду до вас і промовлю пароль. Святий Нік, хай йому грець. Вразився Крамер. Так ви зізнаєтесь в цьому? Вульф кивнув. Я заявляю про це, щоб усі чули. Всі послання були підписані. Санта-Клаус. Містер Пензер супроводжував посильного, який доставляв їх, і особисто переконався, що всі послання потрапили до потрібних рук. Зазначте, я ж ніяк не діяв навмання, як це могло вам показатися. Якщо один із цих людей задумав отруїти Ботвайля, то отруту, скоріш за все, підкинули у пляшку якраз тоді, коли волоцюга вдягався в костюм Санта-Клауса. Міс Квон розповіла мені і вже, напевно, повідомила вам, що містер Ботвайль завжди пропускав келишок перно після обіду. Оскільки ніхто заздалегідь не знав про те, що на вечірці з'явиться Санта-Клаус, дуже вірогідно, що вбивця повірив би те, що за ним спостерігали, і тоді, звісно, не встояв би перед тим, щоб зустрітися з автором послання. Отож, самі бачите, підстави сподіватися на те, що хтось клюне на мою наживку, були вельми пристойні. Питання було тільки в тому, хто саме. Вульф зупинився, щоб налити собі пива. Я запідозрив, що він навмисно вичікуючи, не спробує хто-небудь заперечити або виправдатись. Однак усі мовчали. Навіть Кремер немов рот води набрав. Всі сиділи і напружено витращалися на Вульфа. Я теж думав про те, як спритно він пропустив одну подробицю. Адже Черік Вон, певно, не отримала послання від Санта-Клауса. Вона надто багато про нього знала. Відставивши плящину в бік, Вульф звернувся до Кремера. Я, звісно, ризикував, що, отримавши цього листа, до вас може звернутися не одна людина, а більше. Проте навіть у цьому випадку, якби запідозрили розіграш, ви б хотіли знати, хто його затіяв, і послали б когось разом з вашим супроводжуючим на зустріч з Санта-Клаусом. За винятком вбивці до вас міг звернутися будь-хто з них, але тільки вбивця відправився на вокзал, не повідомивши поліцію про одержане послання. Таким чином, якщо серед цих шістьох крився вбивця, і якщо Санта-Клаус мав можливість пізнати його в кабінеті Буквайля, то викриття настало б неминуче. Сол, тепер ви можете доповісти про те, що відбулося далі. Ви ж вели спостереження за справочною. Шиї дружно повернулись і погладили всіх присутніх, спрямували на Сола Спензера. Сол кивнув. Так, сер, я вів спостереження від 20 хвилин на 7. Мені знадобилося 3 хвилини, щоб засягти 3 співробітників кримінальної поліції, котрі розсередилися по всьому вокзалу. Не певен, пізнали вони мене чи ні. О 6:27 я побачив Альфреда Кірнана, котрий підійшов до справочної і зупинився в футах 10 від неї. Я вже зібрався було підійти і вступити з ним в розмову, як раптом побачив Марго Діки, котрі вийшла з боку 42-ї вулиці. Вона направлялася до справочної, зупинилась в футах 30 від неї і стала роззиратися на всібіч. На той випадок, якщо прийде не одна людина, а більше, в тому числі і міс Діки, я мав ваше розпорядження. Тому наблизився до неї і промовив. Святий Нік, вона запитала, хто ви такий і що вам від мене потрібно. Я сказав, прошу вибачення, я зараз повернусь. А сам покинув її, підійшов до Альфреда Кірнана і сказав, святий Нік. В ту же мить він підніс руку до вуха і мене оточили ті троє, котрих я розпізнав. А потім нагодились ще двоє і слідом за ними сержант Стебінс і інспектор Кремер. Я боявся, що міс Дікі спробує втекти, і вона навіть рванулася було в сторону. Але поліцейські, котрі бачили, як я підходив до неї, зуступили їй шлях. Сол зупинився, тому що сидівши поруч з ним Перлі Стебінс раптом устав, ступив у бік і зупинився за спинкою крісла, в якому розміщалась Марго Дікі. Мені це видалося зайвим, бо я сам сидів на відстані витягнутої руки від неї. І мені нічого не заважало схопити Марго, якби і зненацька задумалось зірватися з місця. Втім, Перрі завжди зневажливо ставився до чужих почуттів, особливо до моїх. Сол підбив підсумки. Природньо мене цікавило за передусім міс Діки, адже поліцейські накинулись на мене по сигналу, отриманому від Кірнана. Одначе міс Діки була в їхніх руках, тому я не хвилювався. Нас відвели до кімнати позаду камери зберігання і почали мене допитувати. Проте я сурово тримався ваших розпоряджень. Я торочив, що не стану відповідати на запитання і взагалі не відкрию рота, допоки не доставлять до Ніра Вульфа, мотивуючи це тим, що виконував ваші накази. Коли вони розуміли, що я твердо стою на своєму, нас посадили у 2 поліцейські машини і привезли сюди. Що-небудь ще? Ні, сказав Вульф, прийнято. Він повернувся до Кремера. Я гадаю, що містер Пензер вірно оцінив дії містера Кірнана. Він подав вашим людям сигнал. Отже, містер Кірнан звернувся до вас і розповів про отримане посилання. Так, Кремер дістав з кишені сигару і м'яв її пальцями. Я помітив, що він майже завжди так робить у тих випадках, коли відчуває гостре бажання задушити Вульфа. І не він один. До нас прийшли ще 3. Міс Жером, її син і Хедж. А міс Діки – ні, як і міс Квон. Міс Квон, судячи з усього, боролась з собою. І я її розумію. Вчора ввечері вона поскаржилась мені, що на її погляд уявлення поліції прощать надто спрощення. Що стосується міс Діки, то я зовсім не здивований. По причині, яка не обходить, я навіть задоволений. Як я вам вже казав, за словами міс Діки – Ботвайль розірвав дозвіл на шлюб і викинув обривки в корзину для паперів. Але містер Гудвін не знайшов їх там, хоча корзинку не витрясали від четверга. Важко уявити, навіщо комусь могло знадобитися виймати ці обривки з картини, тобто між Дікі, скоріш за все, збрехала. Тоді і всі решті, сказане міс Дікі містеру Гудвіну, викликає підозру. Вульф відпив пива і продовжив. Навіщо їй знадобилося водити містера Гудвіна в оману і говорити, що Ботвайль збирається з нею одружитись? На перший погляд це досить безглуздо, адже містер Гудвін неминуче б дізнався правди. Втім, якщо вона знала, що Ботвайль скоро помре, це вже не вдається безглуздим. А надто, якщо вона встигла підсипати отруту в пляшку, в цьому випадку міс Дікі був би відсутній мотив для вбивства. Думаю, ми сміливо можемо припустити, що в четвер ввечері Ботвайль сказав міс Дікі, що він вирішив одружитися аж ніяк не з нею, а з міс Квон. Тоді в голові міс Дікі і виникла думка про те, щоб убити його. Мушу визнати, що вона, скоріше за все, лишилась би непокараною, якби несподівані ускладнення, викликані появою Санта-Клауса, і не моє наступне втручання. Ви хочете щонебудь сказати, міс Дікі? Кремер скочив з крісла і гаркнув. Не відповідайте, тепер розпоряджаюся я. Але Марго заговорила. Фері забрала обривки з корзини, це вона вбила його, вона! Вона спробувала встати, але Перлі схопив її за руку, а Кремер, ступивши до неї, сказав: «Ви прийшли на зустріч з шантажистом, а не вона. Перевір її сумочку Перлі, я за нею наглядаю». Глава 9. Фері Квон знову сиділа в червоному шкіряному кріслі. Решта пішли, і ми лишилися у трьох. Чері, Вульф і я. Вдягати на Марго дикі кайданки не стали. Але, виходячи, Перлі тримав її за руку, а Кремер ішов позаду. Сол Бензер, вже більш не арештований, попрохав дозволу від'їхати і отримав його. Перш пішли міс Чером і Лео. Кірнан запропонував, що проведе Чері додому, але Вулф заперечив, сказавши, що має переговорити з нею вічнавіч. В результаті Кірнан і Хетч пішли удвох. Очевидно, різдвяний настрій дався в знаки. Адже Хедж, заявивши, що зневажає всіх цих людисьок, не робив ніяких винятків. «Ви мене не послухалися?» – процвірінькала Чері, пильно дивлячись на Вульфа. «Так, погодився Вульф, але свого я домігся. До того ж ви випустили одну можливість. Ви ж самі могли вбити Ботвайля. А ось я її не випустив. Розуміється, в таких обставинах я не міг відправляти вам теж посилання, як і всім решта. Але в тому випадку, якщо моя вигадка не спрацювала і ніхто б не з'явився б на вокзал, то я б впевнився, що вбивця ви і вбив вже заходів для того, щоб викрити вас». Фері здивовано розширила очі. «Ви справді подумала, що я здатна вбити Курта?» «Розуміється, жінка, яка намагається шантажувати мене і схиляла до того, щоб я сфабрикував докази для фальшивого звинувачення, здатна на все. До речі, про докази. Тепер, коли провина міс Дікі установлена, містер Кремер безумовно розкопає усі відсутні докази. Якраз про це я і збирався з вами поговорити. Вас усіх будуть допитувати довго і неодноразово. Для вас нічого цього би не сталося, якби ви послухали мене», – заявила Чері. «Ніяких інших доказів їм би не знадобилося». «Я волію діяти власними методами», – відповів Вульф. «Для вас це все буде тяжким випробуванням. Вас будуть докладно розпитувати про вчорашню розмову з Ботвайлем за сніданком, і ви можете ненароком прокупитися, що він розповідав вам про Санта-Клаусу. Тоді вже вас у покої не залишать. Я настійливо раджу вам не скоїти таку помилку. Навіть у тому разі, якщо вам повірять, що особа Санта-Клаусу не являє для них інтересу, оскільки вбивця вже схоплений, якщо ж хтось наспілиться поглянути на мене з подрібними зауваженнями, я зумію від них відскаркатися, будьте впевнені». Він підняв долоню. «Завершиться все тим, що вам не повірять. Вони вирішать, що ви самі це придумали з якихось незрозумілих підступних цілях, а надто що ви азіатка, а в нашій поліції спрощені уявлення про азіатів. Отож, даючи вам цю пораду, я керуюся не тільки своїми інтересами, але й вашими. Думаю, що ви вчините мудро, якщо забудете про Санта-Клауса. Чері дивилась йому у вічі. «Я люблю чинити мудро», – відказала вона, – «не сумніваюсь, міс Клон. Щоправда, я таки вважаю, що вам слід було мене послухати. Втім, тепер пізно. Що-небудь ще?» – «Ні», – покачав головою Вульф. Чері подивилась на мене, і мені знадобилася ціла секунда зрозуміти, що вона посміхається. Я вирішив, що нічим не розрахую, якщо посміхнуся у відповідь, і ощирився. Чері встала і підійшла до мене з простягнутою рукою. Я теж встав і взяв її за руку. Вона задрала голову, подивилась на мене і промовила. «Я б хотіла попрощатися за руку з містером Вульфом, то знаю, що він цього не зносить. Мені здається, містер Гудвін, що служити у такого розумного чоловіка, як містер Вульф, величезне задоволення. Він неймовірно розумний. Я щаслива, що побувала тут. А тепер я з вами прощаюсь». Вона обернулась і вийшла. Кінець.